Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Morgen, godmorgen, godmorgen. Det her, det er jo en god nyhedsdag, synes jeg. Der er altså spændende historier herhjemme. Hvis vi tager, nej, lad os bare sige udlandet, der er det jo selvfølgelig det med Storbritannien. Og det er jo altså fuldstændig med Mickey Mouse over i det britiske parlament i London. Og det hele handler om Brexit, du kan også høre det i nyhederne her. Mit take på det er jo også, at det her underhus, altså parlamentet, Folketinget, eller hvad man skal kalde det over i England, simpelthen bare opfører sig som et barn, ikke? Og siger nej til alt. Altså, det vil jo intet. At du her taler om flertallet i det engelske parlament. Vi får selvfølgelig nogle analyser af det her, og nogle referater fra det her drama, der skete i underhuset i går. Det var fuldstændig fantastiske lyde, vi hørte her i nyhederne også, især fra ham der talsmanden, eller speakeren, eller hvad han hedder, formanden, en slags parlamentsformand, jo, der er jo simpelthen bare så skæg. Herhjemme, der er gode historier også. Den store politiske historie er jo selvfølgelig Ellemann. Den unge Ellemann siger nu, at han gerne vil være formand for Venstre. Jeg ved ikke helt, hvordan man skal turnere den her historie her til morgen. Det er jo ikke, fordi det er jo ikke nogen overraskelse. Nu siger han det bare. Og, altså, man kan også sige, han er det jo ikke endnu. Det er bare endnu et skridt på vejen. Han er jo ikke kåret, men han kommer til at blive båret ind til landsmødet som den store helt og frelser. Så det bliver Jakob Ellemann Jensen, der bliver formand for Venstre, det tør jeg godt sige. Hvad skal man mene om det? 42 600 24 7. Jeg er egentlig lidt i tvivl om det hele. Han fik svaret på det her alt overskyggende spørgsmål i går, hvor han sagde, at han ikke støtter at gå i regering med Socialdemokratiet. Det var jo det, Lars Løkke var ude at sige i valgkampen, så siger Ellemann nu her, sådan skal det ikke være. Det er den gode gamle, det er en blå blok og en rød blok. Så han sagt det. Jeg ved ikke helt, hvad man skal mene om det. Vi prøver at få nogle kilder på i løbet af morgenen her. Så har jeg besøg i studiet i næste time af Ea, som er enlig mor til to og på kontanthjælp. Og jeg har besøg af hende, fordi hun kommer til at få flere penge. Den nye røde regering har afsat nogle 100 millioner kroner til folk som hende, sådan at de her børnefamilier, der er ramt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, får flere penge. Ea, hun får, som det er nu, med sine to hjemmeboende børn, 16.800 kroner udbetalt. Og så får hun så nogle flere penge oveni med den nye aftale her. Spørgsmålet er, om det er godt at give Ea flere penge. 42 600 24 7. Hun får altså udbetalt 16.800 kroner. Jeg vil lige nævne et par andre overskrifter fra aviserne her i dag. En sjov overskrift, som jeg ikke rigtig kan se er vigtig, men det er da lidt skægt, synes jeg bare, det er Pernille Rosenkrantz-Theil, som jo nu er minister for Socialdemokratiet, men for år tilbage jo var altså sådan en rigtig rød rebel i Enhedslisten, der kom ind og virkelig var mere aktivist, tror jeg, hun sagde, end politiker dengang. Og revrød, og nu er hun så blevet kærester med en netmillionær, en bankdirektør, eller tidligere bankdirektør i hvert fald. Jeg synes bare, det er skægt. Og det er i virkeligheden bare en god historie om, at det hele det skal nok gå. Sådan ser jeg lidt på den i hvert fald. Så er der, vil jeg bare lige nævne Kristeligt Dagblad her, en skilsmisse rammer lillebror hårdere end storebror. Nyt studie fra Rockwoolfonden viser, at et brud mellem forældre kan sætte livslange spor hos især yngre søskende. Blandt andet øges risikoen for havne i kriminalitet. Dette er Radio 24/7. Beboerne på Thyholm i Vestjylland har samlet 80.000 kroner ind til at lave en reklamefilm, der skal lokke en fast praktiserende læge til området, det skriver DR. John Vangsgaard, godmorgen, du er talsmand i borgergruppen Ny Læge. Ja, ja. Godmorgen. Godmorgen. I er lige blevet færdige med at lave den her reklamefilm, hvor du også har medvirket, og den skal til at blive klippet nu. Hvad er det, man kommer til at kunne se i den her film? Jamen, du kommer til at kunne se, hvad lægehuset på Thyholm er for noget. Du kommer til at kunne se, hvad Thyholmerne er for nogen. Du kommer til at kunne se, hvad aktiviteterne er heroppe af forskellige erhverv og natur, rekreativt og så videre. Vi har prøvet på at få så meget af hvad skal man sige, rammerne for, hvad Thyholm og Lægehuset er. Det har vi prøvet på at få med. Og det er jo alt sammen for at få en ny fastboende læge til at flytte til Thyholm. Den praktiserende læge i byen stoppede i marts 2018, og så fik Region Midtjylland faktisk lavet en kontrakt med noget, der hedder Alles Lægehuse, om at drive en klinik frem til 2021. Så der er læger i byen. Problemet er bare, at det ikke altid er den samme læge. Ja, sådan helt kortfattet, så er det egentlig det største problem. Ordningen, den er heldigvis kommet til at fungere noget bedre, end den gjorde i starten. Der var der meget skiftende læger, og jeg vil nok også sige, at patienterne eller Thyholmerne, de var nok også lidt usikre på hvad de kunne forvente. Men det var sådan i starten, der var det Falk Healthcare, der egentlig styrede det, og så overgik firmaet så til en ny ejer. Og det skal jeg da sige til deres ros, at de har heldigvis fået noget mere styr på det. Det her med, at der er læger, det er bare nogle forskellige læger. Hvad er det dårlige ved det? Jamen, det dårlige, for nu at bruge sådan et negativt udtryk, det man kan være utilfreds med, det er, at hvis man er i et sygdomsforløb, jamen, så kommer man til en dag og kan få en tid. Og det er for så vidt fint nok. Problemet er bare, at man kan ikke være sikker på, at det er den samme læge, der sidder der næste gang. Og så er der jo også simpelthen hele misæren omkring... Hvad er problemet med det der, hvis jeg lige må stoppe dig der, med at det ikke er den samme, der sidder næste gang? Jamen, at man har jo ikke den samme... Det er ikke så kontinuerligt i ens sygdomsforløb, som man kunne håbe. Men, og hvad er det dårlige ved det? Jamen, det er jo, at hver eneste gang, du kommer til læge, så kan du risikere, at du skal til at give det meste af din sygdomshistorie igen. Hvorfor tingene er sådan og sådan og sådan, og hvad man har været ind over, hvad diagnoser, der har været taget op til vurdering osv. Og det er jo rent udsagt noget, der trækker kræfter ud af folk, som måske ikke har det store overskud i forvejen, hvis de er rigtig syge. Og det er sådan nogle af de ting, som gør folk utrygge, rent udsagt. Det er det. Det mener vi jo så, at hvis der kommer en almindelig praktiserende læge, som man kender det, jamen så er man ud over det problem, fordi at en almindelig praktiserende læge har interessen i netop at være kontinuerlig og hvad skal man sige, også kunne køre med folks sygehistorie. Det vil man jo på en anden måde kunne huske, end hvis man sidder som ny læge. Hvorfor har det været så svært for jer at tiltrække en fast praktiserende læge til Thyholm? Nå, det er vækkeordet. Jamen, det har været svært, fordi at den proces, som regionen bruger for at tiltrække nye praktiserende læger til almindelig praksis rundt omkring, jeg tror, at den proces, den er forældet. Jeg tror, at den hører en anden tid til, hvor der var læger nok. Og det at skaffe en læge, det var ikke noget problem, man satte bare yden og måtte ud. Og så kom der nogen af sig selv og bed ind på det. Men sådan hænger det jo ikke sammen mere, og det tror jeg, der er mange andre steder, der kan skrive under på. Vi har jo så valgt, som en lille aktiv borgergruppe, at det skal da ikke være sådan, at vi ikke, at vi ikke vil gøre noget for det. Vi synes jo, at det skulle komme an på en prøve, om ikke vi også kunne sælge vores lægehus og egen på en lidt anden måde. En blot et ydernummer, der ikke kan sælges, hvis man nu kan sætte det lidt på spidsen på den måde. Så det arbejde, det er vi gået i gang med, og det har faktisk gået rigtig godt. Vi har fået en masse opbakning, både fra først og fremmest borgerne her på Thyholm, men også fra forskellige sider af regionspolitikere og kommunen. Og en masse god omtale i medierne. Det kan vi jo heller ikke være utilfredse med. Nej. Jamen, John Vangsgaard, held og lykke med det hele i hvert fald. Ja, tak skal du have. Og jeg håber jo, der er en masse af de her yngre læger, der sidder og lytter til 24-7 her fra morgenen af. Okay, så giv os lige det aller bedste ved Thyholm. Hvis du kun må nævne én ting, og det skal være noget meget konkret. Hvad er så det bedste ved at bo i Thyholm? Det er thyholmerne. Hvordan adskiller de sig fra alle mulige andre? Nå, jeg tror, det er et folkefærd, som er vant til, at der kommer ikke så mange udefra og klarer skærne for. Hvis vi kan gøre noget selv, så gør vi det meget gerne. Og det synes jeg egentlig, det her det viser, at vi er klar til. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Lige om lidt er der nyt om italiensk politik. Der er nemlig nyt derfra. Men først til en ny bog om vikinger. En bog, der faktisk bare hedder Viking. Som fortæller en masse ting. Blandt andet, at det nogle gange er gået galt for vikinger. Det er jo noget, man sjældent hører om, men nogle gange gik det faktisk galt på de her togter. Jeanette Varberg, arkeolog og ansat ved Nationalmuseet. Det er dig, der har skrevet den. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du har lovet at fortælle om dengang en gruppe vikinger angreb byen Barda i det, der i dag hedder Aserbajdsjan. Det skete i 943-944. Vil du fortælle, hvad der skete? Ja, altså, ja, det er jo netop en af de her historier, hvor vikingerne kom ud på grænsen af, hvad de egentlig formåede, fordi ofte så hører du jo, at vikingerne de angreb England eller nogle byer i Frankerriget, men at de rejste også østover og langt østover, så langt væk som det Kaspiske Hav. Og der var man nogle opportunistiske vikinger og tog på plyndringstog til den by, der hedder Barda, der ligger sådan lidt væk fra den nutidens hovedstad, der hedder Baku i Aserbajdsjan. Og angriber den her by, hvor der står 5.000 soldater, og egentlig ser lidt, de virker sådan lidt desorienterede, da vikingerne kommer hen til dem, fordi de har aldrig set sådan en type her før. Og vikingerne, de angriber bare med fuld skrald og får erobret den her by, Barda. Og grunden til, at vi kender hele historien, det er ikke på grund af sagaer eller nogle klostrekilder. Men det er fordi, at der er en arabisk forfatter, der hedder Miskawai, der skriver den her historie cirka 50 år efter, at den foregik. Og de angriber altså den her by, Barda, og de erobrer den. Og holder den, og tager indbyggerne som slaver, især kvinderne. De var glade for at holde kvinder som slaver. Og de holder den over vinteren, men det begynder at gå galt for dem. Og Miskawai, han skriver, at det måske kan være på grund af maden. At det simpelthen er fordi, om de ikke kan tåle dadlerne eller hvad, fordi der løber sådan en diarré-sygdom igennem den her hær af vikinger. Og så lige pludselig finder de også ud af, at den her by, den ligger ikke bare isoleret fra alt andet, men er en del af det dengang store kalifat. Så lige pludselig så står der altså 30.000 muslimske soldater uden for bymurene. 30.000? Det er jo, hvor mange vikinger var der igen? Ja, men det ved man faktisk ikke. Der har jo været nogle skibe med maks 1.000. Ja. Men de har jo alligevel været slagkraftige. De kunne vinde over de 5.000, der var i byen først. Ja. Og nu ja, står der så 30.000 udenom. Ja. Og der er de lidt presset, kan man godt fornemme. og de prøver, oven i købet, så er de jo også syge på det her tidspunkt. Så de forhandler med den her, der står ude på den anden side af bymuren, og får lov til at gå ned til skibene, hvad de nu har af egen del for at stikke af. Så de får det, man kalder fri passage. Men da de så kommer gående til fri passage og svækket af sygdom, så angriber muslimer dem alligevel. Aha. Og det synes jeg faktisk er lidt fejt. Men altså, det synes du? Det kan man jo se. Ja, det synes jeg alligevel. Og så er der så nogle enkelte, der når at stikke tilbage til byen og forskanse sig, og så i nattens mulm og mørke, så stikker de så af de sidste, der overlevede. Og muslimerne, de er meget glade for de vikingesværne. Det var simpelthen det fineste våben i verden. Så derfor så gravede de gravene op, hvor de havde begravet deres egne krigere, altså vikingerne havde begravet krigerne, for simpelthen at tage deres sværd. Og der noterer Miskawai, at, at de slog slavekvinderne ihjel for at følge deres herre i døden. Så de, altså, de har heller ikke været alt for flinke inde i den by der, må man sige. Ja. Var det kristne vikinger egentlig, siden det var grave? Nej, men altså alle har jo begravet deres, altså deres døde. Det var netop ikke kristne, fordi at vikingerne, nogle vikinger havde en tradition med os at slå slaver ihjel og putte dem i gravene, så man havde en tro på, at når du så gik over i det andet liv, så skulle du jo selvfølgelig have en slave med, der kunne vaske dine fødder og lave mad til dig, hvad du ellers havde behov. Hvorfor er det her en vigtig historie at fortælle? Det synes jeg, det er, fordi det viser os, at de her vikinger, de kom ud på grænsen af, hvad det var muligt for dem. Altså, vi hører dem tit, vi er glade for de der heltehistorier, hvor de banker englænderne, eller hvor de plyndrer en by, og så kan vi godt være lidt stolte af det. Det her er jo en historie om nogen, der totalt overvurderede en hær, sig selv, altså en hær på maks 1000 mand, angriber en by, fuldstændig ukendt land, ender med at få rigtig dårlig mave, og få bank af 30.000 soldater. Ja. Og det er jo en historie, du ikke kender om vikingerne, så derfor der har jeg også prøvet at søge efter nogle fortællinger, som vi ikke kendte. Ja. Hvorfor er det, vi ikke kender sådan nogle historier her egentlig? Jeg tror egentlig, at det er fordi, at det er skrevet af forskere, historikere og arkeologer, og de i deres grupper, de kender dem godt, de her fortællinger. Men det er et kæmpe arbejde at sætte sig ned og skrive fortællingerne, så det bliver læsværdige, så en ganske almindelig læser kan synes, det er underholdende og spændende at følge med. Det kan jeg i hvert fald skrive under på. Det har taget 3 år. Okay. Jeanette Varberg, arkeolog og ansat ved Nationalmuseet. Tak fordi du vil være med. Velbekomme. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, det her det er 24/7 morgen. Du kan selvfølgelig blande dig på sms'en herind, 42 600 247. Der er en del af jer, der allerede har skrevet ind om Ea Gren Larsen, som kommer ind i studiet i næste time. Jeg fik bare lige nævnt hende kort. Hun er kontanthjælpsmodtager, mor til 2 børn, der bor hjemme. Og hun får flere penge nu. Hun kommer til at få flere penge. Hun kommer til at få ca. 1.600 kroner ekstra af den nye regering. Det er nemlig Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale, der i går har vedtaget at bruge ca. 300 millioner kroner ekstra til børnefamilier med børn i alderen 0-14 år, som er ramt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Det kommer til at berøre 14.300 børnefamilier, det her. Og spørgsmålet, jeg kommer til at stille her til morgen, er det en god idé? Er det en god idé at give Ea, for eksempel, moren til 2 flere penge? Jeg kan fortælle dig, at hun får 16.850 kroner efter skat om måneden. Det er hendes indkomst. 16.850 kroner efter skat om måneden. Det er jo inklusiv alt muligt. Altså selvfølgelig kontanthjælp, men også boligtilskud og hvad hedder de der 3 børneting? Børnebidrag, børneydelse og børnetilskud, sådan tror jeg det er. Det hele simpelthen. Så er der altså en udbetaling på 16.850 kroner efter skat. Nu skal hun have flere penge. Det mener regeringen. Er det her godt? Skal man bruge penge på at give Ea mere? 42 600 247. Dette er Radio 24/7. Martin Bjørk, journalist i Milano. Godmorgen. Godmorgen. Medlemmerne i det italienske parti Femstjernebevægelsen har godkendt et regeringssamarbejde med det demokratiske parti. Det står klart efter en afstemning i aftes. Vil du fortælle mere om den afstemning og hvad den betyder? Ja, altså det er en afstemning, der kunne have været den sidste kæp i hjulet på en regeringsdannelse mellem Femstjernebevægelsen og demokraterne i PD. For var det blevet et nej fra de her 115.000 registrerede medlemmer af Femstjernebevægelsen, som var stemmeberettiget i går, ja, så var Italiens præsident Sergio Mattarella, han var blevet nødt til at udskrive valg. Og på forhånd så var det ikke til at sige, om det ville blive et ja eller et nej. En meningsmåling i søndags viste, at 43% af femstjernebevægelsens vælgere, det skal man lige huske, dem var der jo cirka 10 millioner af ved sidste valg, men altså, de var for en koalition med PD, 43%, ikke? Mens 22% ønskede, at der blev udskrevet valg. Men så i aftes, da afstemningens resultat blev offentliggjort, så stod det til, at hele 79% af de 80.000 medlemmer, som i sidste ende endte med at stemme, de stemte ja til den nye koalition. Og dermed så er der nu endelig efter en hel måned med parlamentarisk uvished i Italien grønt lys for en ny regering bestående af Femstjernebevægelsen og PD. Og hvad kommer det til at betyde for Italien? Jamen, det har jo været et kæmpe politisk drama, der startede den 8. august, da Salvini, Matteo Salvini, indenrigsminister fra Lega, erklærede mistillid til regeringen, fordi han håbede at få udskrevet tidlig valg. Men han har altså helt overset det her samarbejde, der kunne opstå mellem de tidligere svorene fjender, PD-demokraterne og Femstjernebevægelsen. Han er sig selv røget i svinget nu, men det har været en på alle måder kaotisk magtkamp, hvor ingen helt vidste, hvor de havde hinanden. Det betyder, det er, at det her det er en regering, som først og fremmest er blevet enige om, at de skal undgå en påtvunget skattestigning på 2,5%, og det skal de gøre ved at overholde budgettet, hvor der skal findes 23 milliarder euro. Og hvis budgettet ikke overholdes, så vil Italien og italienerne havne i en decideret finanskrise. Det vil sige, at økonomipolitik er derfor kommet helt i toppen på prioritetslisten. Femstjernebevægelsen har både trumfet en parlamentsreform igennem, som bliver noget helt nyt også. Antallet af parlamentarikere skal barberes ned fra cirka 900 til 600, og det gælder både for senatet og parlamentet. Og så vil Conte blive genindsat som premierminister. Premierminister Conte, som jo også var stod i spidsen for koalitionen mellem den tidligere koalition mellem Lega og Femstjernebevægelsen. Og så vil der i den nye regering, så vil man sammenlagt se en grønnere og mindre EU-skeptisk regering end tidligere, med økonomisk stabilitet som første prioritet. Demokraterne, de har fået sikret, at der vil komme flere penge til uddannelse og skoler og universiteter og research. Og så vil den her stramme, hårde migrationspolitik, som Salvini førte og gennemførte, den vil blive tonet ned og modificeret. Det har været en ting, som har været vigtigt for demokraterne at få igennem. Jeg skal lige forstå, er vi så tættere på, du kaldte det en finanskrise nu, eller er vi længere fra den? Det ser ud til, at altså det er den første prioriteten, det er at undgå den. Man kan sige, Salvini, Matteo Salvini, han havde jo lovet skattestop og skattelettelser, hvilket jo var en stor bekymring for mange, også i Europa, fordi Italien jo er det land med den anden største gæld i eurozonen efter Grækenland. Og Salvini har ligesom kørt på skattelettelser og udlændingepolitik. Det har ligesom været hans ting, og han har været meget, meget trublende og være utroligt dygtig til at blive hørt og få en masse ting igennem sine dekreter osv. Nu vil man nok se en mere i godstegn på papiret fornuftig og ansvarlig økonomisk tilgang til politik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Den britiske opposition og en række konservative parlamentsmedlemmer har i går aftes stemt for, at parlamentet i dag overtager dagsordenen i underhuset fra premierminister Boris Johnson. I afstemningen tirsdag aften siger 328 ja, mens 301 siger nej, skriver nyhedsbyrået Reuters. Formålet med at overtage kontrollen er at få implementeret en lovgivning, der blokerer for et Brexit uden en aftale. Flere konservative parlamentsmedlemmer stemte altså imod den konservative regeringsanbefaling. Og efter afstemningen gik bølgerne højt, og formanden for parlamentet, John Bercow, måtte flere gange mane til besindelse. Spare us the theatrics! Behave yourself! Be a good boy, young man! Be a good boy! Point of order, Mr. Ian Blackford! I dag vil parlamentet stemme om et lovforslag, der altså skal forhindre premierminister Boris Johnson i at føre britterne ud af EU uden en aftale. Forslaget går på at udskyde Brexit til den 31. januar, hvis ikke Johnson formår at lande en aftale med EU inden den 19. oktober. Ifølge nyhedsbyrået AFP, så vil den britiske premierminister Boris Johnson fremsætte et andet forslag om et nyt valg, der skal finde sted inden EU-topmødet i Bruxelles den 17. og 18. oktober. Det kræver dog, at 2/3 af parlamentsmedlemmerne stemmer for, hvilket kan blive svært for Johnson. Jakob Ellemann Jensen forsøger at præsentere sig selv som en forsoner med sit kandidatur til formandsposten i Venstre. Det vurderer Helle Ib, der er politisk kommentator ved Børsen. I aftes annoncerede den politiske ordfører i Venstre, at han nu ønsker at være formand. Alle ved, at Venstre har været ude i et stormvejr. Men med enhver afslutning følger også muligheden for en ny begyndelse, for en frisk start. Jeg hedder Jakob Ellemann Jensen, og jeg ønsker at stå i spidsen for Venstre og for det borgerligt liberale Danmark. Derfor stiller jeg op til formandsposten i Venstre. Siger han altså i en video på Facebook. Derudover så svarer han i Jyllandsposten også på en række spørgsmål om alt fra regionernes fremtid til tankerne om et SV-samarbejde. Gennem alle Jakob Ellemann Jensens svar er der ifølge Helle Ib dog en rød tråd. Det primære mål er at samle, siger Helle Ib og henviser til de seneste ugers interne stridigheder i Venstre. Det er klart, at i lyset af de stridigheder, der også har været i Blå Blok, hvor man har hamret løs på Løkkes SV-melding, der er Jakob Ellemann i øjeblikket optaget af en ting, det er at forsøge at signalere samling, både i forhold til sit eget parti og i forhold til partierne i Blå Blok. Jakob Ellemann Jensen pointerer, at han endnu ikke er valgt, men opgaven for en ny formand er netop at samle efter en turbulent tid, det siger han til TV2 News. Og den eneste måde, man kommer sig over sådan noget, det er ved at rykke sammen og stå sammen og så bekæmpe den fælles fjende i stedet for. Og samtidig kaster han altså den idé, som Venstres tidligere formand Lars Løkke Rasmussen luftede i valgkampen om et samarbejde med Venstre og Socialdemokratiet væk. Det er ifølge Helle Ib den måske mest mærkbare forskel på Jakob Ellemann Jensen og Lars Løkke Rasmussen hidtil. Og i forlængelse heraf nægter Jakob Ellemann Jensen ikke, modsat Lars Løkke Rasmussen, at samarbejde med Nye Borgerlige. I de østlige egne først på dagen mest tørt med lidt sol, ellers så bliver det skyet, og et regnområde breder sig langsomt østpå over landet. Regnen når de østligste egne hen mod i aften. Temperaturer op mellem 17 og 22 grader. Varmest bliver det mod sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Jeg vil sige, jeg er faktisk ikke helt sikker på, at jeg tror på det, I skriver ind på sms'en. Det vil jeg gerne lige komme tilbage til lidt senere, men det er fordi, I skriver ind om Ea, der kommer om en halv time. Hun er kontanthjælpsmodtager, mor til to, og hun kommer til at få flere penge nu her. Det er jo fordi, at regeringen med SF, Enhedslisten og De Radikale i går besluttede at bruge ca. 300 millioner kroner på et ekstra tilskud til børnefamilier, der har børn i alderen 0-14 år, og som er ramt af kontanthjælpsloft og integrationsydelse. Og det er jo fordi, at regeringen Rød Blok sandsynligvis angiveligt gerne vil af med kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Når jeg siger sandsynligvis og angiveligt, så er det fordi, at det er blevet lagt ned i en syltekrukke, og det er noget med en kommission, der først er færdig om et år. Og det kan de ikke vente på, støttepartierne, og derfor så har de så fået presset igennem, at der skal gives 300 millioner kroner til de her børnefamilier, der er ramt af kontanthjælpsloft og integrationsydelse. Og en som Ea, der kommer herind, hun er mor, egentlig mor til to på kontanthjælp, to børn, der bor hjemme, og hun får udbetalt om måneden med alle ydelser 16.850 kroner. Det er udbetalingen. Dertil kommer selvfølgelig, at det er gratis for hendes børn at gå og komme i institution. Der er friplads. Så det er selvfølgelig oveni der. Men pengene er sådan 16.850 kroner med alle ydelser. Og også med børnebidrag i øvrigt. Og hun kommer til at få flere penge nu, regeringen og hele Rød Blok siger, jamen det her, det er jo ikke nok, altså hun skal have 1.600 ekstra. Så sådan er det. Og spørgsmålet er selvfølgelig, er det rigtigt? Og der er flere forskellige argumenter frem og tilbage her. Der er simpelthen, er det retfærdigt? For hun får lidt? Er sådan en som Ea fattig, som mange jo mener? Eller er hun ikke? 42 600 24 7. Jeg vil også bare lige, hvis vi lige det her med, hvor jeg ikke tror på det, I skriver. Det er det med, Jeg tror, at der er mange af jer, der er inde på det her med retfærdighed her. Så er der en, der skriver, nej, Ea har der mere end de fleste. Min kone får 11.500 kroner udbetalt for fuld tid. Det kan være, det tænker jeg, det kan da ikke passe. 11.500 kroner for fuld tid. Og så vil jeg bare lige sige, hvis din kone, dig der skriver ind, også har børn, hvis I har børn, så får I jo også ydelser oveni. Det har jeg talt med her med Ea, når jeg siger, hun har en indkomst på 16.850 kroner. En anden skriver, hej 24/7, min kæreste, som er uddannet jurist, 5 års uddannelse og mange studiejobs, flere af dem på samme tid, og som arbejder ca. 41 timer om ugen, får udbetalt ca. 17.500 kroner hver måned. Havde hun været enlig med 2 børn, kunne hun lige så godt droppe arbejdet og være sammen med børnene, skriver Lasse. Nej, Lasse, du tager fejl. Fordi hvis din kæreste havde været enig mor med 2 børn og haft det her arbejde, så har hun fået børnepenge oveni, børnetilskud oveni, børnebidrag oveni. Og det får man. Så der havde din kone, det ville så have været din ekskone i det tilfælde, altså fået flere penge alligevel, når hun havde arbejdet. Stig skriver, jeg står op 5:30 og arbejder 37 timer om ugen og tjener det samme. Det er sørme færre, hilsen Stig, sagt ironisk. Ja, du kan altså også blande op 42 600 24 7. Det andet, jeg lige vil nævne med det her, som vi skal have med, det er det store billede. De lave ydelser for det folk i arbejde. Hvis vi tager kontanthjælpsloftet for eksempel, så blev det indført 1. oktober 2016. Pointen med det her er jo, det skal kunne betale sig arbejde. Forstået på den måde, at hvis man får mange flere penge ved at tage et arbejde, så vil man tage et arbejde. For der er ingen, der gider at rende rundt og ikke har særlig mange penge. Det er rationalet for at sænke kontanthjælpen. Og det virker, ifølge Finansministeriet, der har lavet sådan et effektstudie, så har kontanthjælpsloftet fået 450 personer i beskæftigelse. Og integrationsydelsen, som der jo er langt lavere, dem der er på den, de får også flere penge nu. Den blev indført i 2015, og der er altså ikke lavet nogen effektstudier, som det hedder, af, om den lave integrationsydelse har fået folk med indvandrerbaggrund i arbejde. Men vi kan sige, at i perioden fra integrationsydelsen er indført til februar 18, der er antallet af offentligt forsørgede indvandrere faldet med 300 personer. Det er også noget, vi har fra Finansministeriet her til morgen. Det er bare for at give dig tallene. Så med kontanthjælpen, der kan man sige, den har virket, den har fået folk i arbejde, og integrationsydelsen kan vi sige, vi ved ikke, om den har fået folk i arbejde, vi ved bare, siden den er indført, der er der kommet flere i arbejde. Klokken er 6:57, du lytter til 24/7 morgen, jeg hedder Asger Juhl, og sidder her og kigger på de sms'er, der tigger ind på 42 600 24/7. Dette er Radio 24/7. I et interview i Berlingske, der fortæller skatteminister Morten Bødskov, at for at være helt ærlig, så er det min vurdering, at det kommer til at tage mindst 10 år at genoprette skat. Desværre har jeg ikke kunne få et interview med Morten Bødskov her på 24/7 morgen. Men Peter Bjerre Mortensen, professor i offentlig forvaltning fra Aarhus Universitet, du er med i stedet for, og det er jeg selvfølgelig glad for. Godmorgen. Godmorgen. 10 år før skat kommer til at fungere, før skat bliver genoprettet. Hvad tænker du om det? Hvad ligger du i det? Ja, det er da selvfølgelig en markant udvikling, jeg lægger det i det, at man jo åbenbart mener, at det er nogle ret dybe problemer, man har at slås med. Stadigvæk, man kan sige, første gang, da man gik i gang med at genoprette skat, der meldte man ud i 2017, at man ville være klar i 2021, og i marts meldte den tidligere skatteminister så ud, at man regnede med, at man skulle hen til 2025, og nu melder man så ud, at det er 2029, man kigger frem imod. Og hvorfor er der den udvikling, hvor altså, skiftende skatteminister tror, at det tager længere og længere tid at genoprette det? Det er jo svært at sige præcis, hvad det er, der er sket siden marts og frem til nu. Men det, man kan konstatere, er jo, at man har især et stort problemområde. Man har flere, men man har et, der handler om inddrivelsen af offentlig gæld, eller gæld til det offentlige. Og den har man jo kæmpet med i en del år, og man har også tilsyneladende nået nogle delmål og milepæle i den genopretningsplan, man har lagt. Men man må konstatere, at det stadigvæk har været svært at få knækket kurven, og det blev senest understreget her i marts måned, hvor statsrevisorerne, som jo er Folketingets kontrollant, de behandlede ikke mindre end tre rigsrevisionsberetninger på deres møde den 16. august, som alle tre på forskellig vis indeholdt ret alvorlig kritik af inddrivelsesområdet. Skat, som vi kender det, blev stiftet i 2005. Hvor inddrivelsen af skatter gik fra kommunen til det her nyoprettede skat. Og det har jo været ramt af en hel række skandaler og besparelser. I 2005 der var der 11.500 ansatte. Undskyld, 10 år senere, der var der kun 6.500 ansatte. I mellemtiden var det nu skandaleramte IT-system EFI blevet taget i brug til gældsinddrivelse. Det blev så lagt i graven i 2015. Efter skat i årevis havde fået kritik fra statsrevisorerne, blandt andet fordi systemet ikke i tilstrækkelig grad var i stand til at inddrive den her gæld. Og i maj 19 der var gælden til det offentlige så på 117 milliarder kroner. Og i marts i år sagde den daværende skatteminister Carsten Lauritsen, at han regnede med, at skat ville være fuldt ud genoprettet i 2025, også som du nævnte her. Men nu lyder det så fra den nye skatteminister Morten Bødskov, at det... vi først har et skattevæsen, der fungerer i 2029. Det her med, altså hans formulering er, at det vil tage 10 år at genoprette skat. Hvad skal man lægge i det ord genoprette? Hvornår er skat genoprettet? Jamen, det er faktisk et godt spørgsmål, fordi man kan sige, det har man jo ikke politisk præcist taget stilling til, altså hvornår er det skat gør det samlet set godt nok. Og man har selvfølgelig også en tendens til at glemme, at der er rigtig mange ting, der faktisk virker i skattevæsenet. Men det er klart, altså skattevæsenet er også kommet ud i en situation, hvor tilliden generelt er lav, så der er et måske ekstra kritisk lys på skattevæsenet. Jeg tror... Man kunne vel sige, at en minimumsmålsætning i forhold til genopretningen må jo være, at man ikke gang på gang får kritik for regelbrud i forbindelse med inddrivelsen af offentlig gæld, at man eksempelvis får så meget styr på registreringen af skatter og afgifter, at statsrevisorerne ikke skal tage forbehold for den paragraf, der handler om skatter og indtægter, når de reviderer statsregnskabet. Og endelig er der et andet problemområde, som handler om ejendomsvurderingssystemet, hvor jeg også vil formode, at det er en ret klar politisk ambition, at man får et nyt ejendomsvurderingssystem, der faktisk er i driftsat og kommer i gang, og som både politikere og borgere har sådan nogenlunde tillid til. Hvad betyder det for... Nu har vi den her nye melding fra regeringen om, at skat først kommer til at fungere sådan helt om 10 år. Hvad betyder det for dig og mig og alle dem, der lytter med her til morgen? Jamen, det er jo ikke sådan, der ikke bliver inddrevet skatter i frem mod 2029. Så på den måde er det ikke sådan, at systemet falder sammen. Men det er selvfølgelig bekymrende, at det tilsyneladende kommer til at tage så lang tid. Og det er klart, man havde jo med det her EFI-system, du nævnte, det døbte medarbejderne jo på et tidspunkt 2009-13-systemet, fordi først skulle det komme i 2007, så skulle det være klar i 9, og så skulle det være klar i 2013. Og der kan man sige, nu begynder man at tale 29, og først talte man 21, og så talte man 25. Så på et eller andet tidspunkt, det ville være rigtig godt, hvis man sådan snart kunne se en eller anden form for markant effekt af den her genopretning, man har sat i gang. Peter Bjerre Mortensen, professor i offentlig forvaltning for Aarhus Universitet. Jeg siger tusind tak, fordi du vil være med. Jeg skal også lige have tid til en anden historie, inden jeg skal snakke faktisk med din chef, dekanen på Aarhus Universitet, Lars Henrik Andersen, om noget helt, helt andet. Det er jo den her udskilte rapport, der nu er blevet trukket tilbage. Ja, velkommen. Ja, okay. Hej. Ja, klokken er nemlig blevet 6.43, og som sagt, så er der altså... Så skal vi lige simpelthen bare have endnu mere om den her historie, om den her rapport, der jo bare ikke var uafhængig nok fra Aarhus Universitet. Rapporten, der var betalt og delvis skrevet af landbruget selv, og som så også konkluderede noget, der var meget, meget dejligt for dansk landbrug. Hvad skete der egentlig på Aarhus Universitet der? Men før det, Københavns Fængslers Museum lukker her den 1. december. John Vasser, du er... daglig leder i Københavns Fængslers Museum, og du fejrede i går 25 års jubilæum på museet. Tillykke med det. Jo, tak. Det var måske en lidt bitter fornemmelse oveni der, fordi for cirka 14 dage siden, der fik du at vide, at Kriminalforsorgen lukker museet, fordi man skal bruge lokalerne til noget andet. Hvordan har du det med det? Jamen, det har jeg det jo ikke særlig godt med, fordi for vi har også fået mange kommentarer, fordi det, vi gør jo et mega stort stykke arbejde for at blandt andet fortælle om frihedsstraffens historie, ikke? Afskrækkelsen ved det. Unge mennesker, vi har derinde, ikke? Folk aner ikke, hvordan det er at være i fængsel. De har set i fjernsynet fra de nye fængsler, at de spiser hummer blandt andet, ikke? Jamen, hvorfor gør de det? Ja, det gør de, fordi de har spist havregrød i 10 dage, ikke? Så de har sparet deres penge sammen. Alt sådan noget, det stopper jo nu. Altså, det er et stykke historie, de lukker, ikke? Og det mest fortvivlende ved det hele, det er jo, at i går kom det også så for øre, at det er kun en midlertidig løsning, Kriminalforsorgen gør nu ved at lukke museet og bruge de lokaler. For allerede inden de lukker det, ved de, at lokaliteterne er for små, så de skal alligevel flyttes et andet sted ind til den transportenhed. Mm. Det er jo noget fortvivlende. Og det du siger, det er, altså hvis man skulle sige, hvis du skulle sælge museet her, hvorfor er det godt at bruge penge på det her museum, så er det fordi, at mange af de unge, der kommer derind, de bliver så, når de har været forbi dig og museet, så bliver de så bange for at komme i fængsel, at de opfører sig lidt bedre. Ja, det indtryk, vi har via det her tilfælde, ikke? De siger, nej, så skal jeg aldrig i fængsel. Nej. Og mange af de ældre tror jo virkelig, at det er et luksusophold at være i fængsel i dag på hotel. Og det er det jo ikke. Fordi der er alene det, at der er ikke noget håndtag på den indvendige side af døren, ikke? Mm. Det er jo rimelig ubehageligt, ikke? Ja. Vil du ikke prøve at fortælle om en ting, I udstiller, så vi ligesom jo kommer med ind her en sidste gang? Det kan vi godt. Altså en ting, nu stod jeg på museet i går og kigger. Vi har jo en masse gamle breve. Blandt andet var der et brev, hvor en ung mand skriver, kære mor, det er nok sidste gang, du hører fra mig. For at undskylde alt det, jeg har gjort. Brevet var faktisk skrevet med hans eget blod. Han havde smadret et vindue og skåret sin pulshår over og skrevet det brev. Det er godt nok, det er 100 eller over 100 år siden, ikke? Det er jo sådan nogle gamle ting, der forsvinder nu. Vi har Hvad skete der med ham og moren? Og der skete, altså han overlevede, det blev jo fundet, det er jo derfor, og det er også derfor, vi jo har brevet i dag, fordi det for første var lovligt at smadre vinduer, der var dengang, ikke? Det. Og det er jo nok det mindste af. Ja, men sådan var det. Ja. Og han overlevede det også, ikke? Det. Ja. Og mange af den slags ting har vi jo derinde, ikke? Som jo går til endnu, ikke? Mm. Okay. Og altså, hvad sker der med hele den samling, ikke? Som jo i dag rummer de der 600-800 effekter, ikke? Ja, kan du svare på det? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Og jeg er alvorligt bange for, at det bare bliver pakket ned i nogle papkasser. Og garanteret af folk, der stikker forstand på det, og så stiller ned i en kælder. Eller prøv lige at fortælle om en ting til på museet. Jamen altså, vi har jo tænkt, der er jo mange, det er svært at vælge 1 ud af 800. Vi har jo tænkt tilbage fra 1600-tallet, vi har alle de gamle brandspande fra Christianshavns fængsler. Vi har de gamle sabler, som de var bevæbnede med i gamle dage, men vi har mange selvmordsting også, ikke? Som de unge mennesker, som især, vi har mange skoler, der kommer og besøger os, siger, gud, hvor er det forfærdeligt, har det været sådan at sidde, og vi har en æske stående med en 60-70 søm, som en har slugt, som senere er blevet opereret ud, ikke? Så vi har jo virkelig meget derinde, ikke? Mm. Og så har vi jo hele Klam Overby selv, for eksempel, som jo altid trækker stor interesse, ikke? Hvem siger du? Dagmar Overby. Det var hende, englemageren, der tog børn, adopterede børn og stod dem ihjel og brændte dem i kakkelovnen. Oh, ja. Sådan omkring over 1900, ikke? Ja, forfærdelig historie. Hvornår er det, Københavns Fængslers Museum lukker igen? Hvad var datoen? Jamen, vi lukker den 1. december. 100% Brian. Det bliver et syrebad på alle mulige undersøgelser og strømmænd og selvforhærdelser, som kører rundt i mediebilledet hver dag hele tiden. Vi skal jo se på, om det, som folk siger om sig selv og andre, sådan set passer. Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Ja, jeg synes selv, jeg er meget omgængelig og flink, men jeg kan godt blive provokeret. Der er ikke tale om, at nogen skal slås oven i hovedet. Noget af det, der irriterer mig allermest, det er jo, når politikere ikke har lyst til at svare på, hvad de har gjort. De sælger ikke lav på steg eller is nede på hjørnet. De laver love. Når de sætter pinden til et stykke papir, så har det indflydelse på vores allesammens liv. Det kan jeg ikke kommentere på. Det tror jeg ikke, vi vil finde os i. Fordi der ligger hunden begravet, når der ikke er nogen kommentarer. Jeg har ikke flere kommentarer. Som regel. journalistik skal ruske i alle planerne, og det er det, vi vil prøve at gøre. Det var meget rart at møde en, der ikke forsøgte at bortforklare. 100% Brian. Man kan høre programmet mandag til torsdag kl. 15. Her på Radio 24/7. Ja, der er nyt i sagen om den meget omdiskuterede og udskældte rapport om oksekød og klimabelastning fra Aarhus Universitet. Mandag der trak universitetet rapporten tilbage. I går blev det meldt ud, at institutleder Erik Steen Christensen fra Agroøkologi trækker sig fra sin post og forlader Aarhus Universitet. Det her det sker efter, at Dagbladet Information på det seneste har afsløret, at lobbyorganisationen Landbrug og Fødevare har været meget tæt involveret i rapporten, blandt andet har været med til at betale for den, og været med til at skrive dele af den. Været med til at lave forsiden af rapporten, været med til at lave titlen på rapporten. Lars Henrik Andersen, du er dekan på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan kunne det ske, det her? Hvilket noget er det? Ja, men du ved, det her alt for tætte samarbejde med Landbrug og Fødevare. Landbrug og Fødevare, der har været med til at betale for rapporten, der har været projektledere på projektet, der har skrevet afsnit, der har foreslået det billede, der skulle være på forsiden af rapporten, og som endte på forsiden af rapporten. Ja, så der har jo... Der har været et for tæt samarbejde her med nogle ikke klare retningslinjer om, hvem gør hvad. Hvis vi starter fra toppen, så når man indgår sådan et samarbejde, så skal man jo have nogle aftaler om, hvad går det ud på, og det skal man jo gerne have noteret ned i en kontrakt. Den har manglet. I sådan en kontrakt, der skal der også stå nogle forhold omkring, hvem har rollefordelingen, hvem gør hvad, og hvem har ansvar for hvad. Og så endelig, så skal man også have aftalt om, hvordan skal det her kommunikeres, og hvem kommunikerer, og den slags ting. Alt det her, det falder jo inden for det, der hedder god forskningspraksis og håndtering af forskningssamarbejde. Og der er jo en helt række kendte forhold, som er gældende der, og det er også nationalt kendt. Og hvorfor blev de ikke fulgt, den her gode forskningspraksis? Hvad skete der? Jamen, der er jo sket det, at... Det er jo svært lige at sige, hvad der sker altså for den enkelte forsker. Den enkelte forsker er jo under rimelig stor pres med krav til at levere på mange områder her. Men de har jo ikke været tydeligt nok kommunikeret den praksis, der skal være gældende. Og det er jo så også det, som har gjort, at altså nogle tidligere institutleder, Sten Christensen, han har taget ansvaret for det her og sagt sin stilling op. Ja, når du siger, at det har ikke været tydelig nok kommunikation. Altså, ja. Vi snakker om, at Landbrug og Fødevare har fået lov til at betale og skrive del af en rapport. Hvor er det, den dårlige kommunikation kommer ind henne? Altså, hvem er det, der har kommunikeret dårligt? Jamen, det er jo på institutplan, at medarbejderne har ikke fået ordentlig kommunikation om, hvilke regler, der er gældende. Og instituttet har ikke implementeret en praksis, således at de gældende regler de bliver efterfulgt. Okay, så det er op på, så det er ikke de enkelte forskere, der egentlig de har på en eller anden måde været i god tro her. Det er institutlederen og instituttet, der har været dårligt til at fortælle dem, hvad reglerne var. Nu er det ikke en domstol, vi sidder med her, men det er det samspil, du nævner der, ja. Ja. Nå, men det er ikke en domstol. Vi prøver at finde ud af, hvad der er sket. Det er jo en stor skandale, jo, ikke? Det er jo virkelig dårligt lavet af jeres universitet. Og institutlederen Erik Steen Christensen fra Agroøkologi altså også har trukket sig fra sin post. Så man må ligesom forstå, at aben ligger jo sammen. Ja, det er jo det, han har taget konsekvensen af og erkendt. Han har erkendt det og taget konsekvensen af den retning. Okay, det er jo interessant, at det er længere op end de to forskere, fordi... Så skal man jo stille spørgsmålet til dig. Er der så andre eksempler på det? Fordi hvis institutlederen her har været dårlig til at kommunikere til lige præcis de her to forskere, så kan det jo også være, at han har været dårlig til at kommunikere til nogle andre. Og der har været andre eksempler på, at der er sket noget lignende. Det er desværre rigtigt, den konklusion, du kommer med der. Og derfor så har jeg også taget tiltag til, at nu gennemgår vi tilbage i tiden, de sidste 5 år, rapporter af samme type, hvor der potentielt kunne være en, et mix af interessekonflikter, således at det, vi kalder armslængdeprincippet, det ikke har været overholdt. Så det er vi i fuld gang med nu, ja. Er du vidne om, at der er andre eksempler på nuværende tidspunkt? Nej, jeg kender ikke. Jeg har ikke. Nej, det er jeg ikke. Men jeg kunne da godt forestille mig, at der har været lignende samarbejder, hvor det kunne være. Og det skal vi have afklaret. Det er jo vigtigt. Vi har trukket den her rapport tilbage. Det ved jeg ikke, om du er vidne om, men det er dem, som har forvaltet de her rapporter. Det er det, der hedder DCA, altså Center for Fødevare og Landbrug, som er en organisation inde i universitetet. Og så forskerne, de har valgt at trække rapporten tilbage, og det er jo fordi, at vi ønsker ikke, at der skal være tvivl om de resultater, der går ud herfra. Det er jo en af vores, det er jo en af vores DNA, at der skal være troværdighed, både for den enkelte forsker, men også for universitetet omkring den forskning, og der foregår. Mm. Og det skyldes ikke, at forskerne egentlig ikke står ved de resultater, der er der i, men vi siger, okay, der er tvivl om rollefordeling, og hvem har sagt hvad, og hvem har haft indflydelse. Og den tvivl gør, at så trækker vi det tilbage. Ja. Og så håber vi, eller meningen er så, at nu skal resultaterne til international bedømmelse, fordi der har også været noget fagkritik herhjemme. Sådan er det jo, når det er jo et CO2-belastning og sådan noget, er jo et meget, meget politisk emne. Og der er der jo forskellige holdninger til også ude i fagmiljøerne og ikke mindst i de politiske miljøer. Så nu går det simpelthen til international bedømmelse. Mm. Hvis jeg skulle sige med mine ord, hvad det er, der er sket her, så var det også, som jeg nævnte før, jamen det er, Aarhus Universitet har lavet en rapport om klimabelastning, kødsklimabelastning, og har konkluderet noget, der var rart og belejligt for landbruget. Samtidig ved vi nu, på grund af information, som vi jo skylder en stor tak i den her sag, at den her rapport var delvist betalt af landbruget, delvist styret af landbruget, fordi de var projektansvarlige på det. Og landbruget havde, og det er så Danish Crown og Landbrug og Fødevare, vi snakker om her, har været med til at skrive enkelte afsnit, har bestemt, hvilket billede der skulle på forsiden, og hvad rapporten skulle hedde. Med dine ord, hvad er så det kritisable i det her? Jamen, det kritisable er jo, at man har haft det mix i rollefordeling, og hvem gør hvad. Det er jo ikke usædvanligt, hvad skal man sige, at man kan have en interesse i, at Vestas kunne også have en interesse i, at der var en maling, der blev udviklet med meget lille friktion, fordi at, så stod de bedre. Jeg mener, det er der ikke noget odiøst i. De kunne så være uheldige, at det ikke lykkedes at udvikle den maling. Jeg mener, der vil altid være, at man har et håb om, at et eller andet resultat viser noget, som kan være gunstigt i en vis retning. Det er der ikke noget odiøst i, men der skal være helt klare rollefordelinger. Det skal stå helt tydeligt, hvis der er nogen, der har sponsoreret og den slags ting, det her arbejde, således at man kan være fri af den mistanke. Mm. Ja, det er vel ikke kun det, at det ikke stod i rapporten, der er problemet. Det er vel også det, at landbruget fik lov til at skrive afsnit. Jo, helt afgjort. Helt afgjort. Og det er under den rollefordeling og den integritet, der skal være omkring de tekster her. Man må jo heller ikke kopiere afsnit fra andres afhandlinger direkte ind og citere og sådan noget. Så det er der helt klare regler for, og det er jo dem, der er blevet brugt på det punkt. Ja. Mener du egentlig her, bare ganske kort sådan en overvejelse om det her med, at økonomiske interesser, som vi snakker om her, landbruget for eksempel, får lov til, hvor meget de skal have lov til at blande sig i forskning, og hvor meget de skal have lov til at betale for forskning. Mener du egentlig nogle gange, at vi i Danmark er lidt for sådan for bange for, at vi kan bruge ressourcer fra firmaer, lobbyorganisationer til at lave forskning på universiteterne? Ja, det er jo komplekst det her. Det er jo ingen tvivl om, at universitetet skal ud og vekselvirke med samfundet. Samfundet, der er en kæmpe gevinst for samfundet at få den viden sat i spil i vores samfund. Samtidig så ved vi, at en stigende del af den finansiering til forskningen, den går via fonde og private midler, og den offentliges andel er stærkt faldende relativt set. Det gør jo bare, at den problemstilling, som vi sidder med her, den bliver jo mere og mere aktuelt. I forskernes ideelle verden, så havde de jo de midler, de skulle bruge til at lave den uafhængige forskning, hvor de ikke var afhængige af, at andre de puttede penge i kassen. Mm. Okay. Ved du hvad, tusind tak, fordi du vil være med, Lars Henrik Andersen, dekan på Aarhus Universitet. Jeg håber, I får ryddet op derovre og afslører det, hvis der er andet at komme efter. Ja, selv tak, du. Klokken er nu ved at være 7. Det her er 24/7 morgen. Der er kommet en sms 42600247. Jeg synes, det er vildt, at mediestemningen kan tvinge et universitet, hvor forskerne faktisk står ved det, de har fundet, til at trække deres forskning tilbage. Og på en eller anden måde er sms'en her jo rigtig nok. Altså, selve konklusionen står de jo ved, forskerne. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Mener Socialdemokratiet det samme nu, som Socialdemokratiet mente før valget? Det spørgsmål giver mening så mange gange. Det har det gjort med omprioriteringsbidraget for eksempel. Men også når det kommer til det, jeg skal behandle her om en halv time. Spørgsmålet om danske soldaters liv og på hvilket grundlag vi sender folk i krig. Naboer i krig, gamle venner i krig, helt almindelige danskere. Tidligere der støttede Socialdemokratiet nemlig et forslag om, at danske soldater kun skal sendes ud, hvis et flertal i Folketinget på 2/3 bakker op om det. Og rationalet er, her er, det var SF, der stillede det, Holger K. Og pointen er, at hvis man sender folk ud for at dø for Danmark, så skal de her folk være sikre på, at vi bakker op. Altså det er det mindste, man kan gøre. Og det gav mening for Socialdemokratiet inden valget. Jeg ved ikke, hvad de mener i dag, men der er en socialdemokrat på, der skal forsøge at svare på det her. Og så vidt jeg kan forstå det, så kommer der ikke til at komme et klart svar. Så vi prøver at finde ud af, hvad Socialdemokratiet mener her om 25 minutter. Nu må vi se. Det er jo også Dagbladet Information, der har taget den her sag op, ligesom det var med den sidste, jeg behandlede lige inden nyhederne. Så endnu en gang tak til Information. 42600247. Du kan skrive ind, når du vil, blandt andet om regeringens nye forslag om at give flere penge til kontanthjælpsmodtagere og folk på integrationsydelse. Regeringen, som jo bare er Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale, altså den røde blok, vedtog i går at bruge ca. 300 millioner kroner på tilskud til børnefamilier med børn i alderen 0-14 år. Familier, der er ramt af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, de her familier skal have flere penge. Er du enig i det? 42600247. Det er jo blandt andet dig, Ia Green Larsen, der får flere penge. Godmorgen. Godmorgen. Og tak, fordi du var med i studiet. Jamen, velbekomme dig. Hvis vi lige prøver at få din situation på plads. Du er mor til to børn, der bor hjemme. Ja. Så man kan, kunne man kalde dig altså sådan enig mor til to? Ja. Hjemmeboende. Og så ja, har han søn, der bor sin far, ja. Ja, lige præcis. Og har du brug for flere penge i hverdagen? Altså, det har jeg jo, for at kunne ligesom følge med de regninger og de omkostninger, der er forbundet med at have børn. Altså, jeg bliver nødt til at have en lejlighed af en vis størrelse, og den kan ikke gøre billigere end det, jeg gør. Mm. Så ja, det er svært at få det til at løbe rundt. Og din lejlighed, det er en husleje på ca. 8.000 kroner om måneden? Ja, og det er almennyttigt. Ja, hvor ligger den hen? Den ligger i Vordingborg. Mm. Hvor stor er den? Den er, jeg tror, den er lige omkring, det er en treværelses lejlighed på 83-85 kvadratmeter, tror jeg det er. Ja, så du siger, du kommer til at få flere penge nu? Ja, det gør jeg. Og det siger du, det er godt, du har brug for nogle flere penge? Ja. Du har efter skat hver måned 16.850 kroner. Det er rigtigt, men det er jo ikke det, som jeg får udbetalt hver måned. Det er jo fordi, man har taget de her børnetilskud og børneungeydelse, jeg får hver tredje måned og lagt og bredt ud på måneden. Så hvis man smører det hele ud, så svarer det til, at du i gennemsnit får 16.850 kroner om måneden. Ja. Hvad er det, du ikke har råd til? Jamen, altså, det som der er rigtig svært at forklare folk, det er jo, at man har jo ikke nogen buffer, når man er på kontanthjælp. Man må ikke have formue, man må ikke have nogen opsparinger. Så det vil så sige, at hvis der kommer noget uforudset, for eksempel en efterregning på en vandafgift på 3.000 eller sådan noget, jamen så er det ikke nogen penge, man har sparet op. Det er så noget, man skal tage ud af det her. Altså, du ikke må spare 3.000 kroner op til en vandafgift? Jo, det må man godt, men det kan man bare ikke helt. Altså på den måde. Hvorfor ikke? Jamen, fordi at på månedsbasis, der kan man så sige, at det, jeg får i kontanthjælp og som et børnebidrag til min datter, det er ligesom det, der dækker mine faste udgifter om måneden. Når jeg så får min børne- og ungeydelse der hver tredje måned, det er der, hvor man så går ind og lapper de eventuelle huller, der er, eller de store ting, man står og mangler. For eksempel en ny flyverdragt, eller nye sko, eller hvad ved jeg. Eller også, at man skal holde konfirmation, så bliver pengene lagt til konfirmationen, osv. Mm. Og det er rigtig svært at forklare folk, at det er altså ikke sådan lige til. Mm. Har du en opsparing lige nu? Nej, det har jeg ikke. Ingenting? Nej. Okay, du kommer altså til at få 1.600 kroner ekstra om måneden, fordi at Rød Blok har sat de her 300 millioner kroner af til at give dig og mange andre. Faktisk kommer 14.300 børnefamilier til at få flere penge nu, og i alt 27.900 børn. Og du får som sagt 1.600 kroner i tilskud nu her. Peter Hummelgaard, som er Socialdemokratiets beskæftigelsesminister, han sagde i går, at hele ideen med det her er, at færre børn skal blive sendt sultne afsted i skole, og færre børn skal mangle den rigtige garderobe til årstiden. Færre børn skal blive nægtet at deltage i fritidsaktiviteter. Færre børn skal have at vide, at der ikke er råd til at sende dem til børnefødselsdag i skoleklassen eller i børnehaven. Og når man læser sådan et citat, så får jeg i hvert fald den tanke, at altså børn sulter og kan ikke komme til børnefødselsdag og sådan noget. Altså, er det dækkende for, hvad du oplever, det som beskæftigelsesministeren siger her? Lad mig spørge på en anden måde. Går dine børn sultne i skole, fordi du ikke har råd til mad? Nej, det gør de ikke. Går de sultne i seng? Nej, det gør de heller ikke. Nej. Mangler de tøj? Altså nogle gange, når det er akut. Altså det skal jo planlægges. Altså sådan nogle udgifter, de skal planlægges. Ja. Så hvis et par sko går i stykker, så kan jeg ikke bare gå ud og købe det med det samme. Altså det skal planlægges ind i budgetter. Ja. Færre børn bliver nægtet, siger han også, at deltage i fritidsaktiviteter. Det er målet med det her. Altså, der er nogle børn, der simpelthen ikke, hvor forældrene ikke har penge nok til, at de kan gå til fodbold, håndbold, spejder, eller hvad det er. Er det også tilfældet for dine? Altså, både ja og nej. Altså, det er jo ikke så meget selve aktiviteten. Det er mere alle de ting, der er forbundet med opstart. For eksempel, lad os lege fodbold. Jamen, så skal der købes fodboldstøvler, der skal købes knæbeskytter, osv. Mm. Det er der udfordringen ligger. Okay, bruger du penge på, bruger du dumme penge, som man siger? Altså penge på, på ting og sager, du ikke bruger penge på? Altså, jeg har en kat, og så ryger nogle lidt cigaretter. Men er det dumme penge, du ved? Ja, det er det vel nok. Men nej, jeg fester ikke, og nej, jeg køber ikke dyre iPhone, så... Hvad har du af telefon? Jeg har en anden håndens aflagt iPhone 6 fået med smadreskærm. Ja. Og hvor meget bruger du på at ryge om måneden? Ja, en 300 kroner, tror jeg. Ja. Og hvad har du af tv-kanaler? Ingen. Netflix? Jeg har Netflix, og jeg har TV2 Play. Ja. Det er rigtigt. Ja, okay. Og hvornår var I sidst ude at rejse? Til udlandet? Jeg har aldrig været i udlandet med mine børn. Nå. Hvorfor ikke? Fordi det har der ikke været råd til. Altså, ja. Jeg tror, jeg har været i Sverige, da min datter, hun var 5 år. Og hvorfor er det, du ikke arbejder? Jamen, jeg har rigtig, rigtig slem grad af ADHD. Og så har jeg en øresygdom, som gør, at jeg er kronisk tinnitus og susen for ørerne. Som gør, at jeg nogle gange får nogle anfald, så det nedsætter min hørelse og sådan nogle ting, og jeg bliver svimmel. Ja. Suser det lige nu? Ja, det gør. Okay. Hvilken lyd hører du? Altså lige, ja, det svarer til et fjernsyn, der ikke kan finde tv-kanaler. Okay. Ja, og så den hele der tiden. Lyd. Okay. Ja. Og hvor lang tid har du været på kontanthjælp? Jeg har mere eller mindre været på kontanthjælp, siden jeg var 18. Så jeg har 20 års jubilæum næste år. Mm. Har du overvejet, er du blevet mere ansporet til at finde et job, fordi du har fået mindre i ydelse, efter kontanthjælpsloftet ramte? Det er jo sådan, at kontanthjælpsloftet blev indført 1. oktober 2016. Og det har fået 450 personer i beskæftigelse. Det har Finansministeriet regnet ud. Det her, de har simpelthen lavet sådan et effektstudie. Så på den måde har det virket, fordi det nu endnu bedre kan betale sig at arbejde, end det kunne før. Altså, det har jeg jo selvfølgelig en klar holdning til, fordi at jeg kan jo godt se ideen i kontanthjælpsloftet. Det, der bare er udfordringen, det er, at det rammer rigtig mange mennesker, som er altså fastholdt syge på kontanthjælp. Altså, der er jo rigtig mange, som er ramt af kontanthjælpsloftet, som kun har vurderet aktivitetsparate. Og det vil så sige, at kommunen allerede der har været inde og vurdere, at man ikke med sandsynlighed kan gå ud på det ordinære arbejdsmarked og få sig et arbejde inden for et år. Og det er de mennesker, man skal hjælpe dem til at gå ud og tage sig et arbejde. Men man ved jo allerede på forhånd, at de ikke kan. Og det er der, hvor den er meget skæv, i min optik. Mm. Eller det er forkert. Det er forkert, men der, vi ved jeg, det. Jeg er ikke, hvis jeg kunne gå ud og tjene mine egne penge, og det vil jeg gerne, virkelig, så havde jeg også gjort det. Udfordringen er bare, at jeg kan ikke få lov til at gøre det inden for de rammer, jeg kan magte, eller evne hedder det. Fordi at der ikke, jeg ikke bliver udredt til for eksempel et flexjob. Mm. Er du, hvad er din status? Du ved, der er jo to slags kontanthjælpsmodtagere her. Altså, der er jo selvfølgelig mange slags, men der er jo sådan to kategorier. Aktivitetsparate og jobparate. De jobparate, de kan tage et job morgen. Ja, og jeg er aktivitetsparat. Du er aktivitetsparat. Ja. Okay. Lad mig lige prøve at tage et, og det vil sige, at aktivitetsparat kan ikke tage et job i morgen, men kan blive aktiveret i morgen. Det er ligesom ideen med det. Der er en sms her. Vedrørende EA og det ekstra bidrag, måske er det, fordi jeg ikke selv er ryger, at jeg ikke forstår det, men jeg blev bare så trist i aftes, da jeg så et indslag i TV-avisen vedrørende det her emne. En kvinde går og fortæller om, hvor små hendes midler er, og at hendes søn mangler tøj, som moren tilsyneladende ikke har råd til at udskifte. Alt imens man ser brugte og beskidte askebægre i hjemmet, jeg synes, det er et voldsomt valg, at mors cigaretter er vigtigere end barnets tøjbehov. Kan du prøve at få... Fordi det kunne lige så godt være dig, det her. At du bruger nogle penge på at ryge hver måned, og samtidig siger du, at hvis der er nogle børnesko, der går i stykker, så har du ikke penge til at købe nogle nye. Du har sagt til os, at du bruger de her 300-400 kroner om måneden på smøger. Ja, det er sådan lidt optimistisk sat. Altså, men, det vil sige, at du bruger mere, eller godt, hvad? Men kan du ikke prøve at forklare, hvorfor du vælger at ryge for 300 kroner, i stedet for at købe... Nu sætter jeg det på spidsen her, ikke? Ja. Hvorfor du vælger at ryge for 300 kroner, i stedet for at købe nye sko til dine børn, når de har brug for det? Jo, men altså, den prioritering, den vil jeg så også lave. Altså, der er en hel masse andre... Men den laver du jo ikke. Nej, du har men jo der sagt, er jo en hel masse andre ting, jeg så ikke gør. Altså, og det er jo der, hvor at hele den her værdighedspolitik, den er fuldstændig røget af sporet. Fordi jeg har, lige nu der sidder jeg faktisk med bukser, der er huller i. Fordi jeg har prioriteret ikke at købe nye. Altså, og det er der, hvor man kan sige, jamen, okay, jeg vælger så at prioritere en pakke cigaretter, i stedet for at købe nye bukser til mig selv. Men jeg prioriterer altid mine børn. Men det her handler jo også om, hvad kan folk, der lytter med her, være bekendt? Fordi det er jo dem, der betaler for dig. Altså for at du er på kontanthjælp, ikke? Ja, det er jo også, vi snakker om velfærdssamfund, der omfordeler fra rig til fattig. Du siger, at du har... Du har huller i bukserne, fordi du ryger. Nej, det er ikke det, jeg siger. Eller du har et par hullede bukser, fordi du vælger at bruge penge på cigaretter. Eller jeg kunne lige så godt sige, at du har et par hullede bukser, fordi du vælger at bruge penge på kattemad. Fordi du har en kat. Ja. 200 kroner. Altså, det er jo dit valg. Altså, det må du jo. Det må du jo godt. Spørgsmålet er, om det, man så skal have... Altså, synes du skal have flere penge? Ikke? Jo, men det man bare... Altså, jeg synes bare, den er sådan lidt forkvaklet, den her. Fordi at det lyder... Jeg kan godt høre, hvad det er, du siger, og jeg kan godt forstå, at lytterne de tænker de her ting. Det, man bare skal huske på, det er, at de ydelser, der rent faktisk er blevet trukket i, det er de ydelser, der skal gå til mine børn. Prøv at uddybe det. Hvad mener du? Jamen, det er, at for eksempel min kontanthjælp, den er x antal kroner, og det får jeg, fordi jeg er ledig og er på kontanthjælp. Det er fint. Kontanthjælpsloftet, det går ind og piller ved de ydelser, jeg er berettiget til, fordi jeg har børn. Altså ergo penge, der er sat af til mine børn. Så det er der, hvor man ligesom skal skille vandene ad og sige her, okay, fint nok, der er nogle penge, der er til mig, og jeg skal få tingene til at løbe rundt, men der bliver taget en forfærdelig masse penge i ydelserne til som mine børn i gåsøjne egentlig er berettiget til. Okay. Ea Gren Larsen, du bare lige for at opsummere her. Du er altså du er på kontanthjælp, enlig mor til to, der bor hjemme, bor i en almennyttig bolig, hvor din borg har ikke nogen opsparing. Du får din indtægt er efterskat med kontanthjælp, boligstøtte og børnebidrag, børnetilskud og børne- og unge ydelse. Altså alting i gennemsnit om måneden får du ind på kontoen udbetalt efter skat 16.850 kroner. Ja, hvis man deler det ud. Det er rigtigt. Hvis man deler det ud. Og ja. Det gør man jo selvfølgelig. Ja. Altså det er jo det samlede her. Så sådan er det. 42 600 247 er sms-nummeret herind. Skal I have flere penge? Det er min rød blok, det kommer til at ske. Du kommer til at få 1.600 kroner mere om måneden. Victoria Velasquez, beskæftigelsesordfører for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Ja, du har været med til at forhandle den her aftale om ekstra tilskud til børnefamilier. Mm. Prøv lige at fortælle, hvorfor Ea, der sidder her ved siden af dig, enlig mor til to, skal have 1.600 kroner ekstra. Det handler om helt grundlæggende visionen om, at vi skal have et samfund, hvor vi som mennesker bliver mægtiggjort i vores eget liv. Hvor vi har muligheden for at få et godt og værdigt liv, og børnene, hvis man har børn, kan få en god og tryg opvækst. At man bliver hvad, siger du? Mægtiggjort? Nej, ja. Hvad siger du? Jamen, altså, at man faktisk har mulighed for at kunne, altså netop nogle af de ting, der blev talt om nu, sende børnene afsted til spejder, som du selv nævnte som eksempel, at man har mulighed for at kunne leve et godt og værdigt liv for nærende mad. Vi har set en rapport, hvor vi ser, at flere familier faktisk ikke får tilstrækkende med nærende mad og andre ting. Og men spørgsmålet er, om det er på grund af den lave ydelse her. Ikke? Fordi vi sidder her og snakker om, hvordan prioriterer man pengene. Så siger du, at man ikke har råd til nærende mad, når man har udbetalt 16.850 kroner om måneden efter skat. Siger du så, at man ikke har råd til nærende mad? Jeg siger det netop. Det der pointen, det er, at vi har et samfund, hvor at det at være arbejdsløs eller det at være ramt af sygdom ikke skal betyde det samme som social deroute. Så hensigten er faktisk, at man skal have en ordentlig levestandard, hvis man fx er på kontanthjælp. Så visionen er jo netop, at man skal have råd til at kunne få nærende mad, at man skal have råd til, at ens børn skal kunne gå til. Og så lad mig spørge dig om det. Mener du da ikke, at man har råd til at få nærende mad, hvis man får, som Ea, 16.850 kroner efter skat om måneden? Nu forstår jeg det sådan som, at Ea er på kontanthjælp, og hun er enlig mor. Ja. Og den del, vi har kigget på i forhold til modellen, jeg ved ikke, om I har præsenteret modellen tidligere, hvad den tilskud rent faktisk foregår, det er, at den ene del handler om at se på, hvad har folk til rådighed. Vi har nogen i det her samfund, som har et rådighedsbeløb på lige lidt over 2.000 kroner, selvom at de er to forældre, og de har børn. Derfor har vi lavet den første del, som er dem, der er særligt hårdt ramte, og det er her, vi taler om råd til nærende mad, hvor man får et tilskud på 700 kroner per barn. Så er der en kategori, som hedder øvrige, som ikke er enlige, men som er par, som bliver ramt af kontanthjælpsloftet også, som får på 550 kroner per barn. Og så har vi lavet nogle særlige ting i forhold til enlige, og det er, fordi vi ved, at der er nogle afsavn. Forskning viser, at børn, som vokser op med kun én forælder, der er nogle ting, hvor at der er nogle afsavn, og det kan ikke stå alene, det med, at man faktisk har luft i økonomien og et økonomisk råderum, men det kan betyde rigtig meget for, at det barn ikke vokser op med alt for store afsavn, og faktisk har mulighed for at indgå i fællesskaber, som fritidsaktiviteter kan være en døråbner til. Okay, jeg prøver lige at spørge igen om det der med den nærende mad, ikke? Jo. Fordi det er jo det, du nævner, du starter med at nævne også, og man kan også se, det er også det, som beskæftigelsesministeren siger i, jeg tror, det er til Berlingske, ikke? Nu skal vi forhindre, at børn går sultne i skole. Mm. Og når man hører sådan noget som det, du siger med nærende mad og sultne børn, så tænker man jo nærmest, men Rasmus, at det er krigsområdet. At jeg sagde det konkret, at det er den første del, som er særligt hårdt ramt, er mennesker, som har under 3.000 kroner til rådighed om måneden. Ja, men nu spørger jeg om I er, der sidder ved siden af dig her. Mm. Er det en enlig mor med to børn, som har, som får udbetalt 16.850 kroner om måneden. Du har lige lavet en lov i Folketinget, hvor du samler penge ind fra folk, der arbejder, og giver til Ea. Du mener, at Ea skal have flere penge. 1.800 kroner, eller 1.600 kroner ekstra om måneden. Mener du ikke, at Ea har råd til nærende mad til sine børn med det, hun får nu? Jeg er ked af, hvis jeg ikke har præciseret det. Den måde, vi har lavet modellen på, den er trætrins. Det vil sige, at nogle af dem, som er særligt hårdt ramt, det er dem, der får det højeste tilskud per barn. Og det er her, hvor, som jeg også sagde før, at vi faktisk ser, at det er nogen, der har svært ved at få råd til en snød som nærende mad. Så har vi en anden kategori, som handler om enlige, hvor vi ved, at der er nogle andre ting, og der er de ikke nærende mad, som der kommer til at være problemet. Der handler det netop om, at barnet ikke skal lide social afsavn. Der er rigtig meget forskning, der viser, at børn, der vokser op med én forælder, har det markant sværere. Og generelt, hvis man lever under fattigdomsgrænsen, så kommer de her børn til også at få det svære i forhold til at få en plads ind på arbejdslivet senere og i forhold til uddannelse. Så her der er det nogle andre ting, som der er væsentlige. Det kan være et spørgsmål om, at man har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Ikke kun, at man kan betale spejderkontingentet hver måned, men man faktisk også har råd til at tage med på sommerturen, når man tager afsted i sommerferien og de der andre dele. Så det er derfor, man ikke kan se på det sådan, så det kun er på den ene del. Man skal forstå, at det er flere indsatser, vi faktisk prøver at løse med trods alt en lidt lille pulje. Man prøver at ramme både nogle af dem, der er særligt hårdt ramte, men også de enlige. Mm. Okay, sådan en spejdertur om sommeren. Jeg er altså ked af, at jeg er helt konkret. Nogle gange, jeg er sådan en, der skal have tingene ind med ske, ikke? Mm. Jeg forstår konkreter. Så du siger, at Ea, der sidder ved siden af dig med, som enlig mor til to, pointen er, at grund til, at du gerne vil give hende flere penge, det er, at du ikke mener, at hun har råd til at give sine børn de fritidsaktiviteter. Altså til at komme med på de fritidsaktiviteter, som hun kunne tænke sig, for eksempel en spejdertur om sommeren. Og jeg gentager lige tallene her, ikke? Altså hun får 16.850 kroner udbetalt. Udover det er der jo friplads. Det er jo gratis for hende at sende børn i institution og sådan noget. Så du mener, at det er på grund af den lave ydelse, har hun ikke råd til at sende sine børn til fritidsaktiviteter? Hvis det er rigtigt forstået, at du får 16.000 udbetalt, og du har en husleje på, hvis du bor i Vordingborg, på, hvor var det, omkring 8.000? Ja, og det er kun boligudgiften, ikke? Så er der lige alt andre regninger, ikke? Ja. Altså, det er jo ikke de eneste regninger, jeg har. Nej. Altså. Og du har to børn, går ud fra i forhold til det tilskud, som det er, du får. Ja. Altså, jeg synes, at det netop handler om, at vi skal sikre, at selvom du er arbejdsløs, eller at du er ramt af sygdom, at du faktisk har muligheden for at få et værdigt liv. Og nu ved jeg ikke specifikt, hvad dit rådighedsbeløb så er om måneden. Jamen, altså, det er jo det, fordi at min børnetilskud og børneungeydelse, jeg får hver tredje måned, det er slet ikke regnet ind i det her, fordi at det er nogle penge, der bliver sat af til netop at opgradere garderoben, netop at sætte penge af til, hvis der er konfirmation, netop til at sætte af for, at der kan blive holdt et sommerferie. Så de penge, dem kan man ikke bare dele ud til Leo, altså til omkostningerne på månedlig basis. Og det er der, hvor at hele den her snak, den går lidt af sporet, fordi det er slet ikke det, børnepengene bliver brugt til, men det er jo det, man tvinger folk til at gøre. Du må jo selv om, hvad du gør med dine penge. Det du får 16.850 kroner i gennemsnit. Okay, men jeg har også regninger for næsten 11.000. Det er så fint nok. Men lad os så sige, at min datter, hun lige pludselig skal, at jeg skal tage 1.000 kroner ud af det til, at hun skal på lejertur. Så er det fint nok, men så er resten af pengene, det er til medicin, det er til uforudsete udgifter. Hvis der kommer en ekstra regning på 3.000, jamen altså, så er de penge væk. Og det er det, som der glæder mig, det er, at vi faktisk har fået et nyt politisk flertal, som siger, at du skal ikke stå og have ondt i maven over økonomien, og det skal ikke suge alt overskud væk fra dig, sådan så du, det tager overskud væk fra dine børn, for muligheden for at blive rask, muligheden for at kunne søge et arbejde. Du skal faktisk have muligheden for at kunne få et værdigt liv. Victoria Velasquez, beskæftigelsesordfører for Enhedslisten, og Ea Gren Larsen, kontanthjælpsmodtager fra Vordingborg, er med i studiet her. 42 600 247 er sms'en. Har ind Lasse fra Midtjylland. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om alt det her? Vi sidder og snakker om Ea her skal have flere penge. Det kommer hun til at få 1.600 kroner ekstra om måneden med den nye regeringstiltag. Hvad siger du? Jamen, jeg siger, at det er der givetvis plads til nogle kontanthjælpsmodtagere. Nu fortalte Ea jo, at hun var aktivitetsparat i stedet for jobparat, og det kan da godt være, at der skal en lille smule mere til dem. Men jeg vil sige helt generelt, så synes jeg jo nok, at man får rigtig meget udbetalt, når man er kontanthjælpsmodtager med børn herhjemme. Altså, jeg skrev jo en sms ind, hvor jeg ligesom forklarede, at der faktisk ikke er ret meget forskel på, hvis du tager højde for alle udgifter og alle indtægter, med eksempelvis en nyuddannet jurist, som får rundt regnet 17.500 kroner udbetalt. Hvis hun var enig, fik hun selvfølgelig lidt tilskud, men omvendt så skulle hun, hvis hun var i arbejde, jo også selv betale for de to børn i vuggestue, og det ville være en 5-6.000 kroner i måneden i en udgift. Så jeg synes, der er en skæv incitamentstruktur i forhold til det at sige, altså hvis Ea, hun har problemer med, det havde hun så ikke fortalt hun, men hvis nogen har problemer med, med den indkomst at give deres børn nærende mad, så må det jo samme jo så gælde nogenlunde for nyuddannede jurister for eksempel. Og det synes jeg skaber nogle ret skæve incitamenter. Så det du siger er, hvad, nyuddannede jurister skulle have en højere løn? Ja. det er der nok givetvis nogen, der vil blive glade for, eksempelvis herhjemme i vores husholdning. Men nej, altså, jamen jeg er ikke helt sikker på, at jeg ved, hvad der skulle gøres. Altså, som jeg nævner, så kunne der sikkert godt gives mere, så er det sikkert fint med tilskud til folk, der bare er aktivitetsparate. Men som jeg har forstået, så er ydelserne også tilsvarende høje for folk, der for eksempel er jobparate. Og der synes jeg, at man skaber en uheldig incitamentstruktur i forhold til at gå ud og få et arbejde, i stedet for for eksempel at være på ydelse. Okay. Den her debat, den er ikke slut. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Den britiske opposition og en række konservative parlamentsmedlemmer stemte sent i aftes for, at parlamentet i dag overtager dagsordenen i underhuset fra premierminister Boris Johnson. Formålet med at overtage kontrollen er at få implementeret en lovgivning, der blokerer for et Brexit uden en aftale. Flere konservative parlamentsmedlemmer stemte altså imod den konservative regerings anbefaling. Og efter afstemningen måtte formanden for parlamentet flere gange mane til besindelse. Spare us the theatrics! I dag vil parlamentet så stemme om et lovforslag, der går ud på at udskyde Brexit til den 31. januar, hvis ikke Johnson formår at lande en aftale med EU inden den 19. oktober. Den britiske premierminister Boris Johnson truede efterfølgende med at udskrive valg, et nyt valg, der skal finde sted inden EU-topmødet i Bruxelles den 17. og 18. oktober. I don't want an election, but if MPs vote tomorrow to stop negotiations and to compel another pointless delay to Brexit, potentially for years, then that would be the only way to resolve this. Ja, det er altså den eneste udvej. Et nyt valg kræver dog, at 2/3 af parlamentsmedlemmerne stemmer for, hvilket kan blive svært for Johnson. Og så til dansk politik. Jeg hedder Jakob Ellemann Jensen, og jeg ønsker at stå i spidsen for Venstre og for det borgerligt liberale Danmark. Derfor stiller jeg op til formandsposten i Venstre. Altså, sådan lød det i går i en video på Facebook. Samtidig så fremhæver Ellemann Jensen Inger Støjberg som et godt bud på en næstformand. Nu er der ikke nogen kandidater til næstformandsposten endnu. Men når jeg bliver spurgt til Inger Støjberg, så synes jeg, at hendes kvaliteter de er åbenlyse. Hun er en stærk kommunikator og en stærk værdikriger. Og til sammen, der mener jeg egentlig, at vi favner Venstre ganske godt, fordi vi favner måske nok nogle forskellige strømninger i vores parti. Men det er strømninger, som til sammen udgør vores parti, og det er der brug for begge dele. Derudover svarer han i Jyllandsposten i dag på en række spørgsmål om alt fra regionernes fremtid til tankerne om et SV-samarbejde. Og gennem alle Jakob Ellemann Jensens svar er der en rød tråd, det siger Helle Ip, der er politisk kommentator på Børsen. Det er klart, at i lyset af de stridigheder, der også har været i Blå Blok, hvor man har hamret løs på Løkkes SV-melding, der er Jakob Ellemann i øjeblikket optaget af en ting, det er at forsøge at signalere samling, både i forhold til sit eget parti og i forhold til partierne i Blå Blok. Ellemann kaster ideen om et regeringssamarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet væk. Det er ifølge Helle Ip den måske mest mærkbare forskel på Jakob Ellemann Jensen og Lars Løkke Rasmussen hidtil. Og i forlængelse heraf nægter Jakob Ellemann Jensen ikke, modsat Lars Løkke Rasmussen, at samarbejde med Nye Borgerlige. Tidligt her til morgen dansk tid er orkanen Dorian ankommet til USA's sydøstkyst. Den er imidlertid blevet nedjusteret til en kategori 2 orkan ud af 5. Ifølge USA's nationale orkancenter i Miami, så ser Dorian ikke ud til at nå ind over fastlandet i Florida, men delstatens østkyst vil få orkanen at mærke, det skriver nyhedsbyrået DPA. Mindst 7 mennesker er omkommet i østaten Bahamas, hvor Dorian søndag og mandag passerede igennem som en kategori 5 orkan og forårsagede massive oversvømmelser. I de østlige egne i dag mest tørt med lidt sol, ellers så bliver det skyet, og et regnområde breder sig langsomt østpå over landet. Regnen når de østligste egne hen mod aften. Temperaturen i dagtimerne i dag bliver mellem 17 og 22 grader, varmest mod sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Når man hører de her klip i Tines nyhedsoverblik, så er det jo fuldstændig fantastisk, hvad der foregår i England. Jeg elsker det her klip, hvor Speaker of the House altså beder folk om at lade være med at opføre sig som børn, og sig selv opføre sig som et stort barn. Der kommer et referat af, hvad der er foregået i underhuset i London her om en halv time. Klokken er 7:55. Inden da mener Socialdemokratiet det samme nu, som Socialdemokratiet mente inden valget. Det her, det er et vigtigt spørgsmål at stille i alle mulige forskellige sager, og der er grund til at stille det i forskellige sager. Vi har først stillet det om omprioriteringsbidraget, det der i virkeligheden er en besparelse på kulturområdet. Inden valget sagde Socialdemokratiet, at de ville ikke spare på kulturen. Nu kan det godt være, at de vil alligevel. Og her kommer et andet spørgsmål, der handler om danske soldaters liv. Tidligere støttede Socialdemokratiet et forslag om, at danske soldater kun kan sendes ud, hvis et flertal i Folketinget på 2/3 bakker op om det. Sagt med andre ord, vi sender kun danskere ud i krig, hvor de kan dø, hvis vi er sikre på, at 2/3 bakker op. Altså hvis der er stor opbakning bag det. Det står skrevet om i Information her, hvor der simpelthen er sået tvivl om, hvad Socialdemokratiet mener, om man stadigvæk mener det. Bjarne Lausten, forsvarsordfører for Socialdemokratiet, godmorgen. Godmorgen. Mener I det stadig? Jamen, det vi siger som forsvarspolitiske linjer, det er jo, at det er utrolig vigtigt, at der er en bred folkelig opbakning, og dermed også et stort bredt flertal i Folketinget, der bakker op om, når vi skal bruge det mest potente, vi har i vores værktøjskasse, det er at sende danske soldater ud i krig. Men vi foretrækker jo selvfølgelig et lang række af de andre aktioner, hvor vi får dæmpet gemytterne derude i verden. Men vi kan altså komme til at stå i den situation, og det har vi gjort før. Og derfor synes vi også, at det er vigtigt, at soldaterne har det bedst mulige rygstød hjemmefra, og det er så stort og et bredt flertal i Folketinget som muligt. Mm. I foråret, der bakkede I op om SF's forslag om, at 2/3 af Folketinget skal stemme for at sende danske soldater i krig, før at man sender danske soldater i krig. Og der blev altså ikke snakket om den her meget vage formulering, som du bruger, et stort bredt flertal. Der blev snakket om 2/3. Mener du stadigvæk, at der skal et 2/3 flertal for, at man sender danske soldater i krig? Regeringen har ikke lagt sig fast på endelig endnu, mig bekendt, om det hedder en anden matematisk formel. Men det der er regeringens hensigt, og som jeg som forsvarsordfører kan stå inden for, det er, at der skal være det her brede flertal. Og gerne, at der er fuldstændig enighed. Vi har jo oplevet en situation, hvor vi brugte lang tid på i forhold til Libyen at sende folk afsted, hvor vi fik hele Folketinget med, fordi det var en vigtig sag. Og det er det bedst tænkelige rygstød, danske soldater, der bliver sendt i krig, bliver sendt ud på mission, at de kan få med, det er, at vi tager os tid i Folketinget til at diskutere det her. Skal vi være med, når vi får en opfordring? Og dermed sikre, at de soldater, der kommer afsted, de har den størst mulige opbakning. Mm. Det er også det, jeg vil arbejde for i fremtiden. Mm. Så I har altså ikke lagt jer fast på, om I mener det. Det er det, jeg hører dig sige her. Alternativet og regeringens støttepartier, SF, Radikale og Enhedslisten, mener jo det her. Altså, at der skal mindst 2/3 af Folketinget til for at sende danske soldater i krig. Det er jo en meget, meget vigtigt, det her. Fordi at gå i krig er jo en af de vigtigste beslutninger, at Folketing kan tage. Og det her, det mente Socialdemokratiet jo også i foråret. Altså, I mente, dit parti, Bjarne Lausten, mente jo så sent som for et halvt år siden, det. Altså, at der skulle 2/3 flertal til, da SF's Holger K. Nielsen han fremlagde forslaget. Jeg kan lige prøve at læse et citat op her. Socialdemokratiets daværende udenrigsordfører Nick Hækkerup, han sagde i foråret, ifølge Dagbladet Information, at Socialdemokratiet kunne, og nu citerer jeg, støtte beslutningsforslaget, som det ligger. Hvorfor mente I det i forsvaret? Eller i foråret, når I ikke mener det nu? Jamen, jeg synes, det var en god måde, Lik Hagerup som udenrigsordfører talte om det dengang på, og det kan sagtens være også, at det er sådan, det ender igen. For det er som sagt meget vigtigt, og går vi lidt længere tilbage i 2011, da vi fik den trepartiregering, jamen da var det jo skrevet ind i regeringsgrundlaget. Og jeg mener dengang, at det var både sådan, at der skulle foreligge et FN-mandat, og der skulle være 2/3 flertal for at kunne sende soldater ud. Og det var altså noget, regeringen dengang havde. Det er ganske udmærket at sætte nogle normer for, hvornår og hvordan og hvorledes, at en sådan procedure skal være. Det er der ikke noget problem i. Det, jeg siger bare nu her, det er, at det er i hvert fald også det, jeg vil arbejde for. Men regeringen har ikke endelig meldt ud endnu, om det bliver sådan, at der både skal være et FN-mandat, og der skal være 2/3 flertal. Men det vi siger, det er, hvis vi skal sende danske soldater afsted, og det har vi haft viljen til at gøre tidligere, det tænker jeg også, at kan ske i fremtiden. Derfor er det klogt at sige, at vi altid skal sikre det bredest mulige opbakning for Folketinget. Og det kunne da sagtens være, at det er 2/3, men så, jeg vil gerne have fuldstændig opbakning til og kan sende folk afsted. Men vi kan også komme til at stå i situationer, hvor der er en situation, der kræver det, hvor at, det måske ikke er teknisk muligt at opnå lige et bestemt flertal. Og hvad så? Skal Danmark så ikke deltage? Mm. Så vi skal nok finde ud af det, men det skal ske på det bredest mulige grundlag. Ja, prøv lige det sidste spørgsmål her. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, der foregår, Bjørn Laustsen? For jeg forstår ikke sådan noget her. Det er noget sådan noget halv udenomsnak, du laver, og siger det som om, der er forskel på, hvad Socialdemokratiet mener, og regeringen mener, og hvad du mener, og regeringen mener, og det er jo, altså, regeringen består kun af Socialdemokratiet. Og I mente det, du siger, I mente det i 2011, da I lavede regeringen med Thorning, så mente I det også i foråret. Og nu kan du ikke sige, om I mener det nu. Men du mener det, synes jeg, du siger, men du ved ikke, om regeringen mener det, regeringen er jo Socialdemokratiet. Prøv lige at forklare mig, altså, hvad i alverden der foregår. Det er muligt, det er meget svært for en journalist at finde ud af nogle bestemte ting. Men det, jeg fortæller dig, det er, at når vi fremover, når det måtte ske, kommer til at sende danske soldater afsted, så vil vi tage den tid, der er nødvendig, og sørge for, at det bliver på det bredest mulige grundlag, at vi sender danske soldater afsted. Det skylder vi dem, fordi historien er desværre fra Irak-krigen, hvor at man bliver sendt afsted med det mindst mulige marken, og det synes vi er en rigtig dårlig idé. Derfor skal der et stort, bredt flertal til. Og hvor stort skal det være? Jamen det er det, jeg siger til dig. Det har vi ikke sat et matematisk tal på endnu. Men at det skal være stort og et bredt flertal, det er der ingen tvivl om. Bjørn Laustsen, tak fordi du vil være med her. Velbekomme. Ja. Godmorgen. Godmorgen. Det er jo altså, det var det, jeg mente med det her med, hvad mener Socialdemokratiet? Forsvarsordfører for Regeringspartiet, Socialdemokratiet, Bjarne Laustsen, og vi følger selvfølgelig med i, hvordan og hvorledes det her udvikler sig. Det er ikke bare en lille sag, det her. Det er ufattelig vigtigt, om der kan et simpelt flertal i Folketinget kan sende Danmark i krig, eller om man skal have et stort flertal på 2/3. Ja, vi må se, hvordan det hele kommer til at gå. I øvrigt, tak til information for at inspirere os til at lave den her historie. 17 minutter i 8. Send din mening til Radio 247 ved at sende en sms til 42 600 247. Ea Gren Larsen er en af de kontanthjælpsmodtagere, der kommer til at få flere penge. Hun var herinde i studiet lige for 10 minutter siden. Hun får 16.850 kroner udbetalt om måneden, når alt er medregnet. Udover det, så er der også gratis institutionspladser til hende. Rød Blok vil give hende flere penge og har afsat 300 millioner kroner, så hun og andre kan få flere penge. Ea får 1.600 kroner mere om måneden. Er det godt eller skidt? at der bliver brugt 300 millioner kroner på det. 42 600 24 7. Freja Rosa Hemmingsen. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. 14 år. Ja. Går i 8. klasse. Og det er jo din mor, det er jo Ia Green Larsen. Ja. Ja. Vi sidder og debatterer. Vi bruger din mor som sådan det, der hedder en case her. Altså et eksempel på det, som de har besluttet i Folketinget. Ja. Altså, der skal skydes nogle penge efter folk, der er på kontanthjælp. De har for lidt, mener flertallet i Folketinget, og så skal man have, og det er jo blandt andet din mor. Ja. Så vi sidder og snakker om, har din mor brug for flere penge? Altså, skal staten give din mor flere penge? Hvad tænker du om det? Altså, jeg vil jo rigtig gerne have det, fordi som sagt, der er nogle problemer med regninger og sådan. Det gør det også sådan, at hvis der er lige mangler en t-shirt eller et eller andet, så er det ikke lige med det samme, rigtigt, ikke? Det er noget, der skal spares op til. Hvis der er mine veninder lige spørger, skal vi lige tage næste storcenter i biografen et eller andet? Det er noget, der skal spares op til, fordi det er ikke bare lige sådan, vi lige hurtigt har penge til at lige have få 200 med eller et eller andet, rigtigt. Og jeg har også en drøm om at gå til ridning. Det er jo også sådan pænt dyrt i forhold til, hvis man skal have halvpart og ridestøv eller ridetøj og sådan noget. Ja. Det er klart, det er en af de dyre fritidsinteresser. Ja, det er det. Prøv at fortælle om det der med, at du ikke kan gøre det, som dine veninder kan. Det er sådan lidt, det er lidt ærgerligt, og sådan, jeg tænker ikke så meget over det som sådan. Altså, jeg tænker lidt på det, hvis der lige spørger, om vi ikke lige skal tage afsted, eller et eller andet, der siger nej. Fordi jeg kan heller ikke rigtig lide at spørge min mor om penge og sådan noget, medmindre hun selv sådan lige rigtigt spørger, om jeg har brug for det, eller et eller andet. Jeg har ikke lyst til at spørge hende. Hvorfor ikke? Fordi jeg ved, der er pres på med pengene og sådan, og jeg ved, at det er lidt svært og sådan, men jeg glæder mig til, at det kommer til at ændre sig. Ja, altså, fordi hun har... Er det fordi, du sådan, du ved, det presser hende, og det giver hende dårlig samvittighed, når hun ikke kan give dig penge nok? Og... Det kan godt være, hun har dårlig samvittighed, men det synes jeg bestemt ikke, hun skal have. Fordi det er ikke sådan, at jeg ikke har tøj på, det er ikke sådan, at jeg ikke får mad. Jeg er aldrig sådan... Hvis jeg er sulten, så er det fordi, jeg ikke lige overgår at gå ned og tage noget at spise eller et eller andet, så er der ikke noget der. Nej. Så hun skal ikke have dårlig samvittighed på den måde. Og hvis der er lige mangler et par bukser akut, så spørger der lige mormor, om hun lige vil tage ud med mig. Og sådan også kan jeg spørge, om jeg godt må få et par bukser, hvis det er det, jeg mangler. Hvis det er, men ej, så kunne det ikke så... Nej, nej. Okay. Prøv at finde ud af, hvad er ligesom det værste ved det her for dig, ikke? Det er det her med, når dine venner kan noget, og du så må sige nej. Mm. Hvis de for eksempel tager i storcentret, eller skal ind og se en film, hvad gør du så, når de tager afsted? Altså, jeg forbereder mig faktisk en smule på det ved at spare op. Sådan så, hvis jeg spørger mor, om vi ikke bare lige kan spare op, sådan, hvis der er, de spørger, så kan jeg tage med. Det er ikke særlig tit, vi tager afsted og sådan noget, men jeg har ikke rigtig noget problem med det, fordi man behøver ikke at tage en store center eller i biografen. Man kan også bare sagtens være derhjemme, se en film på fjernsynet måske, eller sådan noget. Så når dine venner tager i storcenteret, så har du faktisk for det meste sparet op til at kunne tage med? Ja. Og jeg siger for de fleste gange bare nej, fordi jeg har ikke rigtig lyst til at bruge penge på det. Jeg synes, det er en smule sådan spild, når vi står i den her situation nogle gange. Har du et fritidsjob? Nej, men jeg vil gerne have et. Hvorfor har du ikke et indtil videre? Jeg kan ikke rigtig finde noget. Altså, man kan gå og vise sig. Det ruten er så taget ud hos mig, og jeg ved ikke rigtig, om der er noget andet. Sådan, jeg er jo 14, så jeg kan ikke rigtig finde noget, før jeg er 15, mener jeg der. Mm. Nå, er det sådan der? Ja, det mener jeg. Okay. Lad os lige, altså din mor, som vi jo snakker om, om din mor her, ikke? Bor i Vordingborg sammen med dig, i almindeligt boligbyggeri, 37 år gammel, ramt af kontanthjælpsloftet, har været på kontanthjælp i cirka 20 år, egentlig to børn, der bor hjemme. Ja. En søn på 4 år, så dig på 14. Ja. Og vi har fået dokumentation på alle ydelser og sådan noget, ikke? Og din mor får altså udbetalt med det hele 16.851 kroner om måneden, faktisk. Okay. Hun kommer så til at få 1.600 kroner mere hver måned med regeringens nye tiltag. Regeringen, der jo altså sat penge af til 300 kroner, af 300 millioner kroner af til børnefamilier med børn i alderen 0-14 år, der er ramt af kontanthjælpsloft og integrationsydelse. Det kommer til at give 14.300 børnefamilier flere penge, og 27.900 børn flere, altså børns forældre flere penge. Det kommer til at have indflydelse på 27.900 børn. 1.600 kroner mere til din mor. Ja. Hvad tror du, det kommer til at betyde? Rigtig meget. Vi står i den situation, at min morfar er meget syg. Han har været akut indlagt et par gange. Og der har vi ikke kunnet tage ind til ham, når han har været indlagt, fordi så har det været midt på ugen, og der har ikke lige været penge, eller sidst på måneden. Så vi har ikke kunnet bruge penge på at tage ind til ham og besøge ham. Så jeg er rigtig bange for, at han lige pludselig dør, så vi ikke har mulighed for at komme derind, fordi vi ikke har penge til rejsen. Og hvor er han indlagt hen? Jeg mener, det var Herlev Hospital. Mm. Så der er langt fra Vordingborg? Ja, nede fra Vordingborg, ja. Ja. Altså, er det offentlig så, eller? Ja. Ja. Min mor har ikke bil eller kørekort. Okay. Integrations... Det er jo det her, de her flere, de her 300 millioner kroner, som regeringen og Rød Blok har afsat til det her, går jo til folk på integrationsydelse og kontanthjælp. Integrationsydelsen, og pointen er jo også her, altså det overordnede er, har det virket, har det fået folk i arbejde, at man har givet dem færre penge, at det bedre kan betale sig arbejde nu end før. Man lavede integrationsydelsen den 1. september 2015, og der er ikke lavet nogen studier, hvor man måler effekten af, om det har fået folk i arbejde. Men man kan sige, at i perioden fra integrationsydelsen er indført i februar 18, der er antallet af offentligt forsørgede folk med indvandrerbaggrund faldet med 300. Det skriver Finansministeriet. Hvis du ser på kontanthjælpsmodtagere, det loftet blev indført i 2016, og der er faktisk udført et studie, der viser, at det har fået 450 mennesker til at gå fra kontanthjælp og så til at finde arbejde. Det skete, der er lavet sådan et effektstudie i Finansministeriet. Carsten Hønge, velkommen i studiet. Tak skal du have. Politisk ordfører i SF. Vil du fortælle, hvorfor I har valgt at give 1.600 kroner til Ea her, kontanthjælpsmodtageren fra Vordingborg? Fordi vi kan ikke leve med, at vi nu igen flere år har sendt flere og flere børn ned under fattigdomsgrænsen. Altså, hvad fanden giver det mening at tale om et velfærdssamfund, når antallet af fattige børn stiger? Og derfor er det her præcis og konkret en håndsrækning. Det er de mennesker, der har allermindst. Altså, man skal jo kunne mærke ud i samfundet, at der blæser mildere vinde mod mennesker, som er på kontanthjælp, når vi nu har fået et nyt politisk flertal. Mm. Og hvor hårdt er det at være på at være enlig mor på kontanthjælp i dagens Danmark? Kan du sætte nogle ord på det, som det er nu? Det har de vist gjort vores gæster tidligere. Man skal være en kold skid, hvis man ikke lader sig gå på af det. Hvad med dine ord? Carsten Hønge, det er jo dig, der giver dem flere penge. Du tager jo, det er jo det her, du bruger 300 millioner kroner på at give flere, altså så folk på kontanthjælp får flere penge. Altså det er jo i virkeligheden er det at spørge, hvorfor der er brug for det. Jo, men så... det synes jeg faktisk her, Asger, at du har fået selv vist meget godt gennem de eksempler, du har på her til morgen. Altså, hvis man lever i familier, der er så hårdspændt for, så er der grund til at gøre noget. Og vi skal gøre det først og fremmest for de mennesker, som er ramt af de her meget lave ydelser, altså fattigdom. Det, der er nogen på højrefløjen, der tror, at det fører til, at så farer man ud og tager en uddannelse eller går i arbejde. Men al erfaring viser, at fattigdom kun fører til desperation, isolation, apati, opgivenhed. Og det er ikke noget, der hjælper folk videre. For vi skal gøre de her ting først og fremmest af hensyn til børnene, for det her det retter sig præcis imod op mod 30.000 børn, der her vil få en hjælpende hånd fra det nye politiske flertal. Men det er altså også en god ting for samfundet, fordi al erfaring viser også, at bare kort tid i fattigdom, det påvirker en resten af livet i retning af, at der er mindre sandsynlighed for, at du får en uddannelse og et job. Til gengæld betydeligt større sandsynlighed for, at man ender på førtidspension. Så jeg siger både det, at vi ønsker et samfund, hvor der ikke skal være urimelig stor afstand mellem top og bund. Og det, der er sket i de her år, det er dels, at de rige er stukket af ved at få højere og højere indkomst og lavere skat, men også, at vi efterlader flere og flere på bunden af samfundet og på kanten af arbejdsmarkedet. Ser du, at der er nogle problemer, altså nogle negative konsekvenser ved at give folk på kontanthjælp flere penge? Nej. Ikke en eneste? Nej, det kan jeg ikke se. Ikke en? Jeg kun har der for lidt penge i det her. Altså, det skal man have med her. Altså, det, vi har lavet her, det er altså ikke... Det skal man altså ikke lade sig blæse bagover af, hvor imponerende det er, for det gør jeg ikke selv. Det her, det er en forløbig, det er en midlertidig håndtrækning til de mennesker, der har allermindst. Men problemet er jo ikke løst. Vi står derovre for det til næste år. Hvor mange flere penge skal det have? Ja, vi skal have en helt nyt, ydelsessystem, som det så fint hedder med et langt ord, ikke? Altså derfor er der nedsat en kommission til at komme med nogle forslag til næste år, hvordan vi kan skrue et mere retfærdigt system sammen. Og indtil det kommer, hvor vi kan få fjernet nogle af de her fattigdomsgørende, eller fattigdomsydelser, så er det her, det er en midlertidig ydelse. Michael fra Herning, du har skrevet ind. Godmorgen. Godmorgen, Aston. Godmorgen, Michael. Hvad tænker du? Jamen altså... Jeg føler mig en lille smule til grin. Et godt eksempel. Min kone, hun går på arbejde 37 timer i ugen for ganske almindelig 3F overenskomstmæssig løn. Der er ikke noget at komme efter der på nogen måder. Hun får ca. 11.500 udbetalt på en måned. Altså, hvis nu, at hun... Lad os nu antage, at hun var enlig med to børn. Så kunne du så på de to børns vedkommende lægge ca. 2.000 i måneden oveni i børneydelse. Ikke? Så havde hun 13.500. Altså, hvordan i alverden kan man være på offentlig ydelse og så få næsten 16.800, og så synes man, det er synd for dem, og de skal have mere? Jeg har lige startet virksomhed. Det gjorde jeg i oktober. De første 3 måneder fik jeg ingen løn, og fra januar så frem til nu, der har jeg fået 16.800 udbetalt i måneden. Jeg arbejder dobbelt tid, 15 timer om dagen. Jeg kan da ikke se, hvorfor jeg skal arbejde så meget for at sidde og se på en, som kommer og tager mine penge, som jeg betaler i skat. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at man får 2 børn, hvis det er sådan, man ingen penge har. Altså, der er noget, jeg kan slet ikke sætte mig ind i det der. Jeg kan ikke forstå, at der er mennesker, der skal gå på arbejde i det her land og betale så stor en del af sin løn, for at der er nogle andre, der ikke skal lave noget. Så kunne man jo gøre det, at man sagde, jamen dem, der får kontanthjælp, uanset om man er jobparat eller aktivitetsparat, jeg ved ikke, hvad det er for en masse mærkelige ord, man sætter på. Så må folk jo møde op nede på kommunen og sætte sig på en stol dernede i 8 timer om dagen for den kontanthjælp, de får. Så tror jeg faktisk, at det ret hurtigt bliver ret kedeligt at sidde der. Og så tror jeg egentlig ret hurtigt, at man finder et job. Men det kan da ikke passe, at man bare... Altså, vi har ikke tv-pakker hjemme hos os. Det har vi simpelthen ikke råd til. Det er første gang, jeg startede min virksomhed, at vi fik internet i vores hus. Altså, har vi da ikke haft... Altså, hvad er det for et underligt samfund? Vi har da heller ikke råd til at gå i biografen. Vi har 3 børn. Vi har da heller ikke råd til, at ungerne de skal ind og shoppe. Altså, hvad er det for en underlig... Jeg kan slet ikke følge det der... Altså, jeg synes, det skriger til himlen. Og der er virkelig nogen... Jeg ved ikke, altså... Dem, der har... Altså, for mig at se... Så er de svage i det her samfund. Det er bestemt ikke dem på kontanthjælp. Men det er dem, som arbejder ude i gartnerierne. Det er dem, der arbejder som min kone arbejder med håndtering af vasketøj. Og dem sagt, det er dem, der får 11.500 i måneden. Det er dem, som møder op hver dag. Klokken 6 om morgenen på arbejde. Min kone cykler 5 kilometer på arbejde. Karsten, kan du ikke tage den her? Jo, ja, og først og fremmest jo, al respekt for de her mennesker, der har et hårdt arbejde. Altså, al mulig måde har jeg stor respekt for det. Det er dejligt, og det er godt, både for de mennesker jamen, og for samfundet. Jamen, det er tomme ord, Karsten. Hvad siger du? Det er da tomme ord. Nej, nu er jeg ikke færdig med sætningen. I brandbeskatter jo, altså, så man får 11.500 for et fuldtidsjob. Nu skal du høre, nu kender jeg en hel del til overenskomster. Der findes ingen overenskomster, der findes ikke noget job i Danmark, hvor det ikke kan betale sig at tage et arbejde i forhold til offentlige ydelser. Ikke det eneste, jeg har undersøgt det, du. Altså, kan jeg vide, hvad det er for? Nu ved jeg ikke. Jeg kan jo ikke så lige gå ind i, hvad det er. Det tager du godt i detektor med det der. Jo, ja, jamen, det har der været mange gange. Det er ikke noget nyt i det, du. Altså, der er meget bekendt ingen eksempler på, at vi har overenskomster, hvor man er dårligere lønnet, end er på offentlige overførsler. Så det findes ikke. Ja, det er, jeg synes, det er et godt eksempel, det her. Ja, kender jeg ikke lige din kone præcis, men der findes ingen overenskomster, så, hvor man aflønner dårligere, man gør på offentlige ydelser. Det kan være, din kone ikke er på overenskomst. Jo, det sagde du. Jo, 3S overenkomst. Hun får 135 kroner i timen. Det giver cirka de der 20.000 i måneden. Og når det så er, der er trukket skat, så er der de der 11.5 tilbage. Mm. Okay, ja. Michael fra Herning, tak fordi du ville være med her til morgen. Og så siger jeg også tak til jer to. Carsten Hønge fra SF, og altså især tak til dig, Freja Rosa Hemmingsen. Tak til, fordi du ville komme ind også. Kan du lige hilse din mor og sige tak til hende også, fordi hun ville komme ind og sætte lidt ansigter på, hvad det er, vi snakker om her. Okay. Klokken er 8, det her er 24.7 morgen. Lige om 5 minutter seneste nyt fra Brexit. Det var vildt, hvad der skete i det engelske underhus i aftes. Du lytter til Radio 24.7. Velkommen til 24.7 morgen med Asger Juhl. Jeg har glædet mig til det her, Lone Theils, mangeårige korrespondent i London. Godmorgen. Godmorgen til dig. Vil du ikke give et referat af begivenhederne i det britiske underhus i går aftes? Jo, hvis man skal bruge et ord, så skal man måske bare sige kaos. Men hvis vi skal udbygge lidt, hvad der er sket, så var det faktisk første gang, premierminister Boris Johnson, han kom i parlamentet og skulle stå over for en afstemning, siden han blev premierminister. Den afstemning, den handlede om, hvorvidt parlamentet skulle tage kontrollen over dagsordenen, og altså kunne bestemme, at i dag skal der sættes et forslag op om, at man skal udsætte Brexit og ikke træde ud af EU den 31. oktober. Den afstemning, den tabte Boris Johnson, og det var meget, meget vigtigt, fordi det havde han allerede inden den forløb sagt, at hvis jeg taber den her afstemning, så vil jeg simpelthen aflæse det her som en mistillidserklæring til mig som premierminister, og så vil jeg udskrive valg. Og det er nøjagtigt, hvad der skete. Der skete det, at han tabte afstemningen med 27 stemmer, og det vil altså sige, at der var flere mennesker fra hans eget parti, som stemte imod deres egen regering. De bliver i dag straffet ved at blive sparket ud af partiet, så vi er altså i gang med, at muligvis vil Boris Johnson forsøge at udskrive valg, og det kan vi vende tilbage til, for det bliver ikke nemt for ham. Og så er han altså også i gang med at fuldstændig ommøblere det konservative parti. Hvor mange bliver, jeg ved ikke om det er i dag, det sker, men altså bliver smidt ud af det konservative parti, fordi de stemte imod Boris Johnson i aftes? Jamen altså, det var 21 mennesker, som stemte imod Boris Johnson, og de bliver sådan set alle sammen smidt ud. 21 konservative? Ja. Og det er altså virkelig vigtige folk, altså folk, som har mange år på banen og som har stor historie med det konservative parti. Tidligere finansminister Kenneth Clark, tidligere finansminister Philip Hammond, Winston Churchills barnebarn, oha, Nicholas Soames. Så det er altså et meget, meget stort opgør, et stort brud internt i det konservative parti. Og nogle af dem, som jo har stemt imod regeringen, har jo sagt, at de kan ikke længere genkende det parti, som de har opfattet som det konservative parti. De er jo sådan mere, hvad skal vi sige, moderate, midtsøgende konservative, dem, der gerne vil fremme erhvervslivet, og sådan som vi kender det konservative parti jo også sådan i store hele fra Danmark. Og så er der altså den her Brexit-fløj, som er parat til at få Storbritannien ud af EU, koste hvad det vil, lige meget hvad her, den 31. oktober. Og den fløj føler de ikke, de hører med. Okay, så parlamentet i England, som jo har valgt, eller som har tillid til, at det er Boris Johnson, der er premierminister, altså som jo har, de har jo ikke, altså, det er han jo, han er jo premierminister, fordi at han har en eller anden form for flertal i parlamentet, sådan oprindeligt han, i hvert fald. Ja, han havde et meget, meget spinkelt flertal på én. Ja, og det flertal, det forsvandt for øjnene af ham i går, da han holdt sin tale, fordi der var et medlem af hans parti, der simpelthen meget, meget demonstrativt, tidligere justitsminister Philip Lee, rejste sig op under den her tale, gik over til Liberaldemokraterne, og det er altså i det britiske parlament, hvor man jo sidder overfor hinanden, så går man altså tværs hen over gulvet, og det var jo en kæmpe demonstration. Og man ser jo også, tror jeg, altså jeg mener, jeg har set det klip her, hvor man ser Boris Johnsons øjne flakke lidt, da han opdager, at der er en mand på vej derover. Altså det er jo ikke bare en mand, det er jo hans flertal, der går der. Ja. Og okay, så flertallet i underhuset er nu mod Boris Johnson, og mod at hans idé om, at man kan forlade EU uden en aftale, altså det, der hedder no deal. Skal man forstå det sådan, der er en lov nu i England om, at det må man ikke? Nej, det er jo lidt omstændigt, og man kan jo ikke bare vil vedtage en lov på den her måde så hurtigt. Så det, som han tabte afstemningen om i går, det var, hvorvidt man i dag kan potentielt vedtage en lov, hvor man forbyder det, eller hvor man pålægger premierministeren at søge om en udsættelse, og der har man så talt om udsættelse til den 31. januar. Så man har stemt i går om man kan lave en afstemning i dag, ja, om man kan forhindre Johnson i at gøre det, han gerne vil. Ja. Men den lov skal jo også behandles, det skal alle lov selvfølgelig, så den skal både i underhuset, så skal den i overhuset, og så tilbage til underhuset. Ja. Og der kan den jo så støde på en række forhindringer. For eksempel så, når den sker i overhuset, så har overhuset mulighed for at diskutere, om der skal ændres lidt på ordlyden og så videre. Og der kan man altså trække tiden rigtig meget. Det hedder filibuster, det er sådan meget sjovt britisk ord. Og der mener man altså, at Boris Johnson har venner i overhuset, som indtil videre har stillet 90 ændringsforslag, eller apparat med de her 90 ændringsforslag, så man jo simpelthen kan trække tiden så meget ud, så man ikke har tid nok til at få behandlet det her, inden det er for sent. Men, og nu bliver det jo kompliceret, for det er britisk politik i øjeblikket, det er lidt kaotisk. I dag falder der faktisk også et dom i en sag, der er blevet rejst, fordi som vi kan huske i sidste uge, så har Boris Johnson valgt at sende parlamentet på ferie noget før tid, fordi han netop ikke vil give dem den her tid til at få de her forslag igennem. Og det er altså blevet bragt for retten, om det overhovedet er lovligt, og der falder en afgørelse i dag fra en dommer om, hvorvidt at han overhovedet må det. Okay. Så parlamentet forsøger alle kræfter at forhindre Boris Johnson i at forlade EU på den måde, som han gerne vil, ja. Og Boris Johnson, han kæmper imod. Så er der det med, om der kommer et valg. Lad os lige prøve at vente med det inden da. Der vil jeg gerne lige prøve at snakke med dig om sådan scenen, processen, alt det sjove. Her kommer et klip fra parlamentet. The people of this country will have to choose, Mr. Speaker. The leader of the opposition has been begging for an election for 2 years. He has crowds of supporters outside calling for an election. I don't want an election, but if MPs vote tomorrow to stop negotiations and to compel another pointless delay to Brexit, potentially for years, then that would be the only way to resolve this. And I can confirm that we are tonight tabling a motion under the fixed term Parliament. There is no consent in this House to leave the European Union without a deal. There is no majority for no deal in the country. As I've said before, if the Prime Minister has the confidence in his Brexit policy, when he has one he can put forward, he should put it before the people in a public vote. Man kan jo ikke andet end at elske det engelske parlament. Især når man har sådan en røvsyg folketing nogle gange, når man hører det her, ikke, så er det bare sjovt, hvad der foregår derover. Der er gang i det, når de råber og skriger og sådan noget. Vil du prøve at sætte nogle ord på stemningen og give nogle eksempler? Jamen altså, det som jo er sjovt ved det britiske parlament, det er jo, at det er jo på mange måder etablering af det moderne demokrati, og hele den måde, som man taler sammen i parlamentet, er jo årlang tradition. Og når vi kigger for eksempel på det danske folketing, så sidder man jo sådan lidt i hesteskole, eller man sidder i sådan en halvcirkel, så man kan kigge på hinanden, og man kan snakke sammen, og måske lave noget samarbejde hen over midten og sådan noget. Men det britiske parlament har altid været sat op, at det er sådan konfrontatorisk. Vi har den ene side og den anden side, og de sidder og råber hinanden, og de sidder og kommer med tilråb, enten sådan, ja, det er hørt, eller nej, og så har vi jo The Speaker, som sidder sådan i midten og råber, order, og det var meget, meget løsluppet i går, det var virkelig sjovt, og altså en af de sjove ting, jeg sådan hørte der sent på aften, det var så The Speaker der, Berkow, han har åbenbart et barn i samme skole som en af politikerne, og så siger han sådan til ham, altså når jeg møder dig hen i skolen, så opfører du dig da pænt, og du er en ordentlig, der er du en ordentlig dreng. Hvorfor kan du ikke være det her i parlamentet? Jeg tror, du ville skamme dig, hvis du opførte dig sådan hen i skolen. Ja. Så de råber, og der er ingen tvivl om, selvfølgelig, at temperamenterne de går højt i øjeblikket, fordi der er så meget på spil. Og det er altså på alle måder historisk, hvad der foregår i britisk politik lige nu. Det er et kæmpe skifte, vi ser. Og det er jo ikke kun internt i det konservative parti, selvom det også er en stor ting, jamen det er jo Storbritanniens fremtid. Hvordan skal landet fremover regeres? Hvordan skal demokratiet virke? Altså det er jo ikke, det er jo ikke kun Brexit mere. Og derfor er det jo også utroligt spændende. Fordi det her traditionsbundne og demokrati, og som vi jo i Europa i lang tid har kigget hen imod og set, okay, hvordan gør de derovre? Jamen, det er ved at smelte sammen på en eller anden måde, som vi ikke rigtig ved, hvor ender hen endnu. Kommer der... Vi har jo... Altså, i aften sker der så det, at Boris Johnson siger, hvis jeg taber den her afstemning, så vil jeg forsøge, at der skal være valg. Ja. Og han tabte afstemningen. Så kommer der så et valg i Storbritannien? Jamen, det er jo noget af det, vi finder ud af i dag, og det er ret spændende, og man kan sige, altså, vi sidder jo i Danmark og tænker, okay, han har mistet parlaments tillid, han vil gerne have valg. Hvorfor er der Hvis det havde været i Danmark, så var der kommet valg, fordi der kan statsministeren jo altid udskrive et valg. Men det går så tilbage til dengang, at de konservative og liberaldemokraterne var nødt til at indgå en koalition for at gå i regering, og der... For ligesom at undgå, at man skulle sidde og lure pas på hinanden og bruge valg som pressionsmiddel i den her koalition, så besluttede man sig for at vedtage en lov, der hed, vi har valg hver fjerde år i Storbritannien. Og det er normen. Hvis man skal lave om på det, så skal man have et flertal på 2/3 i parlamentet. Så skal man så have parlamentstilladelse til at udskrive valg 2/3. Ja. Det kan Boris Johnson ikke samle lige nu. Og så tænker man så, okay, men altså, vi har hørt Jeremy Corbyn i sidste måned, og han har jo skrevet på at få et valg. Ja. Hvorfor vil han lige pludselig ikke have et valg? Jamen, det vil han jo selvfølgelig ikke, fordi at hvis man får et valg, så risikerer man jo, at tiden går med det, og så ender det med, at man simpelthen alligevel kommer ud af Storbritannien, eller slået ud af EU, uden en aftale den 31. oktober, fordi man ikke har tid til at stoppe det på grund af valget. Mm. Så derfor har Jeremy Corbyn i går sagt, at han vil godt gå med til at udskrive valg, men det skal så være fordi, eller det skal så være på den baggrund, at man simpelthen har sikret sig, at Storbritannien ikke bliver smidt ud, eller ikke hopper ud, uden en aftale. Mm. Og nogle gange, så tænker jeg på, at dem, der opfører sig som børn her, eller som et barn, det er hele det engelske parlament, som en helhed. Det vil, og det kan godt være, at jeg tager fejl her, men der må lige sige, det vil ingenting. Altså, det kan godt finde ud af at sige nej til stort set alting, men der er ikke et flertal for noget som helst at sige ja til. Nej, og man kan sige, på den baggrund, så ville det måske være meget fint at få et valg, fordi lige nu så er matematikken i det britiske parlament umulig i forhold til at gøre det ene eller det andet, så demokratiet har handlingslammet. Så på den måde kan man sige, argumentet for at få et valg var simpelthen for at få en anden sammensætning af det parlament, så parlamentet kan gøre det ene eller det andet. Lige nu er der ingen enighed. Der er enighed om, at man ikke vil ud af EU uden en aftale, men der er ingen konsensus overhovedet om, hvordan det skal forløbe. Men så er der jo det, hvis der kommer et valg, bare lige til sidst her, så hvad kommer det så til at betyde? Altså, hvad kan det ændre i parlamentets sammensætning? Jamen, jeg tror, det bliver selvfølgelig et valg, der kommer til at handle om Brexit, og det bliver det ene overskyggende emne, der bliver. Og jeg tror, altså, det kommer til at måske styrke midterpartiet, altså Liberaldemokraterne, som jo er pro-EU, men jeg tror også, det kommer til at styrke Brexit-partiet, altså med Nigel Farage i spidsen. Så jeg tror sådan set, at fronterne vil være trukket lige hårdt op. Okay. Tusind tak, fordi du ville komme ind, Lone Theils, mangeårig korrespondent i London. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, det er altså den her morgen, hvor vi også ved, at Jakob Ellemann Jensen kommer til, og det kan vi lige så godt sige, kommer til at blive ny formand for Venstre. Han sagde i aftes, at det vil han gerne være. Og der er ikke nogen modkandidater. Det ligner en kroningsfest, det der kommer til at foregå her i efteråret til Venstres landsmøde. Vi prøver at få nogle kommentarer på det sådan i løbet af morgenen. Også for at få en eller anden, altså, og hvad så? Reaktion. Det er jo ikke nogen overraskelse, at det bliver Ellemann. Altså, det troede alle, og det kommer det til at blive. Hvad kommer det til at ændre? Altså, det er et vigtigt spørgsmål om det her med, om han ville have en regering sammen med Socialdemokratiet, som Lars Løkke sagde, at han gerne ville under valgkampen. Det har Ellemann nu sagt allerede, det vil han ikke. Så det er det gode gamle rød blok, blå blok. Er det overhovedet interessant, det her? Jeg er egentlig sådan lidt i tvivl. 42 600 24 7. Men der er selvfølgelig også andre ting, der er aktuelle og interessante her til morgen. Sundhedsstyrelsen for eksempel vil ikke længere bruge rådgivnings- og reklamefirmaer, der inden for det seneste år har arbejdet for tobaksindustrien, det skriver Politiken. Søren Brostrøm, du er direktør i Sundhedsstyrelsen. Godmorgen. Godmorgen. Prøv lige at uddybe, hvad det er for en regel, I har lavet. Jamen, det er ikke nogen generel regel, vi har lavet. Det er et princip, kan man sige, som vi egentlig også har brugt længe, hvor vi altid konkret vil gå ind og vurdere i forhold til de opgaver, vi skal have løst fra eksterne konsulenter, om det passer med vores værdier og de forpligtelser, vi har som sundhedsmyndighed i forhold til internationale konventioner osv. Og der er nogle helt særlige forhold omkring tobak. Så okay, det er ikke en regel, det er et princip. Hvad er forskellen? Jamen altså, det er jo altid en konkret vurdering, fordi at, hvis jeg skal give et eksempel, så når vi skal have, altså vi har jo et privat firma til at levere vores kantinemad, det kommer i udbud, der vil vi ikke stille krav om, at de sælger tobak på nogle af de caféer, som de også driver. Til gengæld så vil vi stille krav om, at en meget stor del af det, de leverer, det er økologisk. Tilsvarende, hvis vi skal have pudset vores vinduer. Hvis vi nu tager kantinedriften, hvad hvis de også lavede kantinen over på Skandinavisk Tobakskompagni? Det vil ikke være relevant at i forhold til den vare, som vi får, det er det, der er indholdet. Og hvis vi skal pudse vores vinduer, og de så den næste dag pudser vinduerne for et tobaksfirma, det vil vi heller aldrig nogensinde stille krav om. Så kernen i det her, det er jo, at når vi får leveret strategisk rådgivning fra et konsulentfirma, eller de hjælper os med kommunikation eller kampagner omkring folkesundhed og forebyggelse, der vil det være relevant for os at sige, hvad er vores værdier, hvad er vores etik, hvad er vores faglige krav til den rådgivning, vi får. Og der kan vi ikke se, at det er troværdigt at matche med vores værdier, hvis man samtidig rådgiver tobaksindustrien strategisk. Men hvis man tidligere har gjort det? Jamen der vil vi altid lave en konkret vurdering og selvfølgelig være pragmatiske, sådan vores tommelfingerregel er, at hvis man inden for det sidste år har haft en opgave, så vil vi nok ikke bruge det konsulentfirma. Mm, så inden for det sidste år. Så er det nyt? Ja, er det altså, en ny regel, I har lavet? Det er et princip, kan man sige, som vi har præciseret. Vi har altid gjort opmærksom på vores etik og vores værdier, og selvfølgelig spørger vi altid ind til, når vi hyrer nogle eksterne konsulenter, om de har nogle habilitetsmæssige forhold. Det kan også være mange andre ting end tobak, altså hvis man har konkurrerende kundeforhold og sådan noget. Det er sjældent, det er relevant i vores område. Vi er jo en offentlig virksomhed. Men det her omkring folkesundhed, tobaksforebyggelse, sygdomsforebyggelse, det er ret vigtigt for os. Og hvis I en af grundene til, det er så vigtigt for os som sundhedsstyrelse, det er også, at vi føler også meget forpligtet og bundet af den internationale konvention for tobakskontrol, som Danmark har skrevet under, og som handler om præcis det, jeg står og snakker om her. Og den er meget konkret i forhold til, at man skal beskytte et lands folkesundhedsstrategi mod den indflydelse, der kan komme fra tobaksindustrien. Det står i artikel 5.3 i konventionen. Ja, så bare lige for at få det helt klart her. Altså, du er direktør i Sundhedsstyrelsen og siger, at I ikke vil modtage konsulentydelser. Når det handler om vores strategi på folkesundhedsområdet, ja, og det handler om kommunikation. Hvis vi skulle have leveret noget konsulentydelser på IT, for eksempel, så ville vi ikke stille krav. Nej, men okay. Så det er altid konsulentydelser på det der så strategi og kommunikation og sådan noget. Ja, og det er altid en konkret vurdering i forhold til den opgave og det område, som vi skal arbejde på. Ja, fra konsulentbyråer, som enten samarbejder eller rådgiver tobaksindustrien, eller har gjort det inden for det seneste år. Ja, hvis den konkrete opgave, de skal levere for os, den er inde på omkring folkesundhed, sygdomsforebyggelse, tobaks... er det lovligt at have den regel? Ja, det er det bestemt. Altså, vi kender reglerne ganske udmærket. Vi er jo en relativt stor kunde hos eksterne konsulenter og leverandører, og vi følger selvfølgelig de udbudsregler, der er. Vi kender udbudsloven ud og ind. Så hvis vi har et konsulent, det er bare lige fordi Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skriver, at udbudsloven giver ikke mulighed for generelt at udelukke virksomheder fra at deltage med en begrundelse om, at de samarbejder eller har samarbejdet med nogen, som man ikke selv ønsker at samarbejde med. Ja, det er netop heller ikke et generelt krav, vi stiller, men det er en konkret vurdering i hver enkelt tilfælde i forhold til den opgave, vi skal have løst. Okay, så jeg synes, vil det sige så, at der kan godt være eksempler, hvor du vælger at samarbejde med et konsulentfirma, som samtidig giver strategisk rådgivning til tobaksindustrien. Ja, hvis for eksempel vi skal have rådgivning omkring noget IT-drift, så vil vi ikke spørge ind til det. Det vil ikke strategisk være relevant. Strategisk rådgivning, siger jeg. Ja, på IT-drift for eksempel er et meget godt eksempel. Så vil det ikke være relevant, at vi spørger ind til de her forhold omkring tobak, fordi det ikke er folkesundhed. Men jeg vil så også samtidig sige, at det er klart, når man er sundhedsstyrelse, og vi lever af at være folkesundhedsmyndighed, så vil rigtig, rigtig meget af den strategiske rådgivning, vi får omkring strategiudvikling og kommunikation, den vil handle om folkesundhed. Og fordi tobak er så stor en sygdomsforvolder, som det er, det er jo suverænt den mest forebyggelige årsag, vi har til sygdom i Danmark, og det skaber så meget usundhed og sygdom, så vil det være relevant på rigtig, rigtig mange områder, som en sundhedsstyrelse laver. Ja, ja, klart. Andre styrelser vil have det på en anden måde. Ja, det er klart. Hvad så, hvis det er dyrere, det andet konsulentfirma? Ja, vi skal altid tage det billigste og det bedste, men vi skal samtidig også stille faglige og etiske kriterier. Men hvis det nu er det billigste, som giver en kommunikationsmæssig rådgivning, eller strategisk rådgivning, det firma så også inden for det seneste år har rådgivet tobaksfirma. Jo, men, og altså, det er det billigste firma og det bedste. Vil I så tage det, eller vil I ikke tage det? Men altså, vi vil jo i forhold til den konkrete opgave, som vi skal have løst, der vil vi gå ind og sige, hvad er det for nogle faglige og etiske principper, som vi har på det område. Vi vil for eksempel også, vi tager jo ikke et hvert firma, der byder ind på en opgave. Det skal jo være sådan, at der er et match i forhold til den opgave, der skal løses, har de kompetencerne osv. Og i den forbindelse vil enhver kunde, privat såvel som offentlig, selvfølgelig også kigge på, hvordan det berører ens omdømme. Det er fuldstændig legitimt. Der har vi en omdømme, en etik, nogle værdier som sundhedsstyrelse, som vi er bundet af. Men det kan jo godt blive både, eller enten dårligere eller dyrere, fordi I vælger ikke at tage de bedste og billigste, fordi I har det her princip om, hvis de har samarbejdet med, på nogle områder, et tobaksfirma inden for det seneste år, så vil I ikke røre dem. Nej, vi følger selvfølgelig altid udbudslovgivningen. Det er der absolut overhovedet ingen tvivl. Men er du enig i, at det så godt kan blive dyrere? Men jeg tror ikke, jeg har hørt ikke nogen fornemmelse af, at det her det er noget, der vil koste os. Jeg vil jo altså gerne sige en helt anden ting, og det er, at vi har generelt et rigtig, rigtig fint samarbejde med rådgivningsbranchen. Vi er meget tilfredse med de ydelser, vi får. Vi føler ofte et meget stort værdimatch med dem, der hjælper os med strategiudvikling og kommunikation. Der er mange, der gerne vil arbejde for en sundhedsstyrelse, og jeg har stort set kun fået positiv respons på vores udmelding omkring de her ting. Og jeg har hørt diskuteret det med branchen igennem de sidste par år, så der er ikke noget nyt i, at vi selvfølgelig har behov for et værdimatch som offentlig kunde. Det her princip, du har som direktør i Sundhedsstyrelsen om ikke at hyre konsulenter ind til, der snakker strategi og kommunikation, som inden for det seneste år har også givet rådgivning til tobaksindustrien, ikke? Hvis den opgave, det også, vi skal have løst, den er relevant. Gælder det også for hvis de har samarbejdet med alkoholindustrien? Nej, der har vi ikke bundet de samme forhold. Det er klart, vi har også bekymringer om for stort alkoholforbrug i Danmark, og det har vi også anbefalinger på som sundhedsstyrelse. Men vi har ikke på tilsvarende vis, som med tobakskonventionen, en nul-tolerance-krav, om du vil. Det er det, der er kernen i tobakskonventionen, som Danmark også har skrevet under på. Det er, at tobak er et helt, helt særligt produkt, fordi der er ikke noget godt ved det i en sundhedsmæssig kontekst. Hvad er det gode ved øl? Sundhedsmæssig kontekst. Du kan nyde det med sit. Vores anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er jo velkendte. Vi går ikke ind for, at man overhovedet ikke skal drikke alkohol. Det er vores rådgivning til målgrupper. Man kan også godt nyde en cigaret. Undskyld, jeg spørger altså. Den er bare sundhedsskadelig, og det er hver eneste puff på cigaretten, men det er en nydelse af alkohol ikke i sig selv. Ah. For de fleste, hvis det er gravide for eksempel, så fraråder vi alkohol. Vi har også anbefalinger for, hvor mange genstande man skal drikke på én gang, maks 5. Den følger vi selvfølgelig selv i Sundhedsstyrelsen, når vi på fredag har høstfest i Sundhedsstyrelsen. Men der vil der også blive serveret alkohol. Har I høstfest i Sundhedsstyrelsen? Det har vi, ja. Hvorfor? Jamen altså, vi skal jo have det sjov. Altså, med høstfest. Mental trivsel og er også sundhed. Og jeg tror, det er meningen, jeg skal klædes ud som bondemand med en eller anden dum hat. En dum hat? Har bønder det på dig? Det ved jeg. Det har direktør for Sundhedsstyrelsen i hvert fald. Mm. Okay, hvad er... Hvordan er rygepolitikken egentlig til sådan en fest der? Det må man ikke ryge. Nej. Det er klart. Altså, vi har en meget, meget radikal rygepolitik i Sundhedsstyrelsen. Jeg tror, den mest radikale er nogen statslig organisation. Man må ikke ryge på vores matrikel. Det må eksterne, der kommer og besøger os, heller ikke. Vores medarbejdere må heller ikke ryge arbejdstiden. Hvis man kører i tjenestebilen fra A til B, så må man heller ikke ryge. Hvis man repræsenterer Sundhedsstyrelsen ude i byen, så må man heller ikke ryge. Jeg må ikke stå og ryge, selvom man godt må ryge her hos jer, så må jeg ikke stå og ryge, når jeg er på arbejde her og så videre. Nu ryger jeg ikke. Nej, det er klart. Nok, så er du sagt godt blevet fyret. Men nej, det var man nok ikke. Men også når du går tilbage til Sundhedsstyrelsen, hvis du røg, må du så godt tage en cigaret på vejen? For nogle år siden, ja. Nu? Ja, min tid, så kunne man også godt ryge ind i Sundhedsstyrelsen. Men nu her, hvis en medarbejder er på vej fra A til B og går ud på gaden i sin arbejdstid, så må man ikke tage en. Det er vores rygepolitik, som vi har aftalt med vores samarbejdsudvalg, og der er tilslutning blandt både medarbejdere og chefer. Nu er det her interview gået lidt ud af en tangent. Det er fint. Er det fint nok? Har du nogensinde straffet, påtalt, at folk har røget på, lad os sige, offentlig vej i deres arbejdstid? Det har ikke været nødvendigt. Der er stor tilslutning til vores rygepolitik i Sundhedsstyrelsen. Der er meget få, der ryger. Hvad er den vildeste påtale, du har lavet for, at en medarbejder røg i arbejdstiden? Altså, det har ikke været aktuelt for mig i de 4 år, jeg har været direktør, hvor vi har haft rygepolitikken. Men jeg vil påtale det, hvis det skete. Det er klart, hvis jeg kører ind på arbejde nu, og der så står en af mine medarbejdere og ryger foran hovedindgangen, så vil jeg selvfølgelig give en tjenestelig påtale. Jo, eller henne på hjørnet. Altså, hvor det ikke engang er på matriklen. Nej, men hvis de er i arbejdstiden, ja. Ja, hvis de er i arbejdstiden. Ja, hvad er den værste konsekvens for en medarbejder, der står på en offentlig vej og ryger i arbejdstiden? Jo, altså, det er jo ligesom alt muligt andet. Man vil jo få en påtale i første omgang. Anden omgang? Jamen, så tager man en snak om det. Tredje omgang? Som sagt, det har ikke været aktuelt. Så er det ganske almindeligt arbejdsretlige forhold. Kan det ende med en fyring? Men det har ikke været aktuelt at lave nogle påtaler af Sundhedsstyrelsen. Heldigvis der. Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen. Held og lykke med høstfesten. Ja, mange tak skal du have. 8:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Den britiske premierminister Boris Johnson fik i aftes et flertal imod sig i parlamentet. Konkret stemte 21 konservative parlamentsmedlemmer imod sin egen regerings anbefaling og vedtog, at parlamentet i dag overtager dagsordenen i underhuset fra premierminister Boris Johnson. Formålet med at overtage kontrollen er at få implementeret en lovgivning, der skal forhindre Johnson i at føre Storbritannien ud af EU uden en aftale. Lovforslaget, der så skal vedtages i dag, går på at udskyde Brexit til den 31. januar, hvis ikke Johnson altså formår at lande en aftale med EU inden den 19. oktober. Den britiske premierminister vil formentlig forsøge at udskrive et valg, der skal finde sted inden EU-topmødet i Bruxelles den 17. og 18. oktober, det sagde han i går aftes. I don't want an election, but if MPs vote tomorrow to stop negotiations and to compel another pointless delay to Brexit, potentially for years, then that would be the only way to resolve this. Et nyt valg kræver dog, at 2/3 af parlamentsmedlemmerne stemmer for, hvilket kan blive svært for Johnson at samle. Mens Jakob Ellemann-Jensen nu har meldt sit kandidatur som ny formand for Venstre, så har ingen endnu meldt sig på banen som afløser for Kristian Jensen på næstformandsposten. Ellemann-Jensen nævner selv Inger Støjberg som et godt bud. Når jeg bliver spurgt til Inger Støjberg, så synes jeg, at hendes kvaliteter de er åbenlyse. Hun er en stærk kommunikator og en stærk værdikriger. Og til sammen, der mener jeg egentlig, at vi favner Venstre ganske godt, fordi vi favner måske nok nogle forskellige strømninger i vores parti. Men det er strømninger, som tilsammen udgør vores parti, og det er der brug for begge dele. Og når Ellemann Jensen den 21. september til et ekstraordinært landsmøde i Venstre formentlig bliver valgt som ny formand, så bliver opgaven først og fremmest at få samlet Venstre igen, det sagde Ellemann i går til TV2 News. Og den eneste måde, man kommer sig over sådan noget, det er ved at rykke sammen og stå sammen, og så bekæmpe den fælles fjende i stedet for. Og den fælles fjende er altså blandt andet Socialdemokratiet, og Ellemann kaster også ideen om et regeringssamarbejde med Venstre og Socialdemokratiet væk. I forlængelse af nægter Jakob Ellemann-Jensen ikke, modsat Lars Løkke Rasmussen, at samarbejde med Nye Borgerlige. Selvfølgelig så ønsker jeg da en samarbejde med alle partier, der måtte have en drøm om at føre Venstres politik ud i livet. Til gengæld må jeg også sige, at hvis man baserer sin indflydelse på at stille ultimative krav, jamen så er det ikke hos mig, man skal stille med i hvert fald. Og det bliver modtaget godt af formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund. Og for det første er jeg glad for, at Jakob Ellemann, han jo åbner for, at man vil samarbejde med samtlige borgerlige partier, og at han også erklærer Venstre for et parti, som vil danne regering med borgerlige partier, og ikke hen over midten med Radikale Venstre og Socialdemokratiet. Så langt, så godt. Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon frigiver 3,6 milliarder dollar fra forsvarsbudgettet til præsident Donald Trumps grænsemur mod Mexico. Pengene skal gå til i alt 11 projekter langs grænsen mod Mexico. Ifølge Pentagon så skal de 3,6 milliarder dollar blandt andet bruges på at bygge omkring 280 kilometer af grænsemuren. Og efter planen så går byggearbejderne i gang til januar. I dag får de østlige egne først på dagen mest tørt vejr med lidt sol, ellers så bliver det skyet, og et stort regnområde breder sig langsomt østpå ind over landet. Regnen den når de østligste egne til aften. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, varmest mod sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Et internt referat fra Venstres hovedbestyrelsesmøde er blevet lækket. Jeg ved faktisk ikke, hvad den her historie går ud på, men min politiske redaktør kommer ind i studiet og fortæller mig, hvad der står i det her dokument lige om et kvarter. 4 minutter over 8:30. I et interview i Berlingske, der fortæller skatteminister Morten Bødskov, at, og nu citerer jeg, for at være helt ærlig, så er det min vurdering, at det kommer til at tage mindst 10 år at genoprette skat. Desværre kan Morten Bødskov ikke være med her til morgen. Det kan du, Troels Ravn, skatteordfører for Socialdemokratiet, i stedet for. Tak for det. Ja, velkommen. Hvad er det, der ikke fungerer i skat før om 10 år? Jamen altså, det er jo helt afgørende, at tilliden til skattemyndighederne, det er jo fundamentet for den høje danske skattemoral. Og når nogen snyder eller på anden vis unddrager sig skat, så underminerer det ikke alene finansieringen af vores kernevelfærd, men også den grundlæggende tillid, vi har til hinanden om, at alle bidrager. Og for en socialdemokratisk regering, der er det bare helt afgørende, at vi har et skattevæsen, der er blandt de bedste i verden, og vi betaler en høj skat, og derfor skal vi kunne forvente, at skatteopkrævningen fungerer. Og samtidig så skal vi have en kontrol, der er stærk nok til, at vi kan komme efter dem, der bevidst snyder på vægten. Og vi må bare sige, at de 10 års besparelser, vi har set fra 2005, det kommer til at kræve 10 års genopretning, fordi det her, det handler om, at tilliden skal tilbage. Det handler også om et skattevæsen, som svandt ind med markante effektiviseringskrav fra 2005 og frem. Reduktion af de økonomiske rammer og færre medarbejdere til kerneopgaverne. Så der er mange problemer, og der er flere årsager. Men først og fremmest, tilliden skal tilbage, og det er en bunden opgave. Ja. Og hvad er det så, der ikke fungerer i skat før om 10 år? Jamen, noget af det, vi skal ind og se på, når det handler om genopretning af skattevæsenet, så vil vi også lægge op til et konstruktivt og bredt samarbejde. Og vi vil lægge en plan frem her i efteråret for, hvordan vi får grebet fat omkring det her. Men mange problemer og flere årsager, kan man sige. Der er nedbrud af kritiske driftsområder, der er nedslidt teknologi, utilstrækkelig IT-styring, der er efterslæbet i skattekontrollen, der har været svindel, spekulation, grådighed, og der må vi bare sige, at skattevæsenet er den finansielle tryghed og ryggrad i vores velfærdssamfund, og 10 års problemer, det kræver så også genopretning. Tillige, det er noget, man gør sig fortjent til. Mm. Ja, men det jeg prøver at finde ud af, jeg er med på, at den er gal i skat. Det tror jeg, vi alle sammen er. Og der tilliden kan være på et meget, meget lille sted. I et meget, meget lille rum. Skat blev stiftet i 2005, ikke, hvor det hele det blev samlet i skat, altså inddrivelsen af skat, der gik fra kommuner og så ind i skat. Og der har været en masse skandaler. Hvis du bare ser på medarbejderne, så var der i 2005 11.500, og 10 år senere var der kun 6.500 ansatte. Der er altså blevet fyret en masse, eller der er blevet lavet en masse nedskæringer. Og i den periode, der rammer der en hel masse skandaler. EFI, det her IT-system, bliver taget i brug til gældsinddrivelsen. Det bliver så heldigvis lagt i graven i 2015, efter det har fået en masse kritik fra statsrevisorerne. Det var ikke i stand til at inddrive gæld, for eksempel. I 2019, der var gælden til det offentlige på 117 milliarder kroner. Og så kommer det så. I marts, der sagde den daværende skatteminister Carsten Lauritsen, han regnede med, at skat ville være fuldt ud genoprettet i 2025. Altså om 6 år. Så får vi så en ny regering. Og nu siger I så, jamen det er først om 10 år. Ja. Så hvad er det, der kommer til at tage 4 år ekstra? Helt konkret. Jeg spørger om noget meget konkret her. Ja. Altså hvad er det? Er det et særligt IT-system? Eller hvad er det, der kommer til at tage 4 år ekstra lige pludselig? Altså man kan sige, jo helt grundlæggende skal vi have styr på problemerne. Jo, det er jo og klart, men det er jo oplagt at sige. Ja, nemlig. Men nu kommer det så. Ja. Altså, de offentlige ejendomsvurderinger og boliger, vurderinger på bolig. Det er et af de områder, vi skal have styr på. Vi skal have styr på gældsinddrivelsen, opkrævning af skatter, rykkerindsatsen skal op i omdrejninger. Alle kreditorer, de skal ombord i et nyt gældssystem. Der er et samlet gældsudspil på vej. Vi har omkring udbytterefusion. Den her kamp for hjemføring af svigsbeløb skal vi have styr på. Vi har et nyt og forbedret kontrolapparat, der er i gang sat. Der skal være en bedre styring og skarpere tilsyn inden for IT, en ny tilgang til IT. om vi skal have de investeringer, der er sat i søen i forhold til en ny digital infrastruktur med et moderne skattevæsen, der er afhængig af IT, der virker, jamen det er også et af områderne. Mm. Men hvorfor vil det tage 10 år? Altså den tidligere skatteminister, han sagde hun godt på 6. Han sagde, det er jeg færdig med i 2025. Nu kommer I, så siger jeg, at det tager 10 år. Hvorfor tager det ikke 6 år for Socialdemokraterne? Men jamen, det er vores vurdering, og vi siger det i dag åbent og ærligt, altså fordi, som jeg nævnte op lige for et øjeblik siden, vi kigger ind i et arbejde, der strækker sig mindst 10 år frem. Og vi løser ikke alting på én gang, men en langsigtet tillids- og genopretningsplan er det rigtige, og det er ansvarligt at gøre, fordi vi skal have genskabt tilliden, og samtidig så skal vi sikre, at alle bidrager med det, de skal til fællesskabet. Det er den øvelse, vi står med. Og når det handler om genopretningen af skattevæsenet, så har partierne også et fælles ansvar for at rette op. Og derfor vil vi også lægge op til et konstruktivt og bredt samarbejde. Og den plan for det kommer vi med her i efteråret. Og jeg er helt sikker på, at de ansvarlige partier i Folketinget også vil være med. Og så kommer vi til at tage den her oprydningsopgave i et samarbejde bredt ind over Folketinget. Jeg tror, Troels Ravn, at vi alle sammen ønsker dig held og lykke med det der. Tak skal du have. Skatteordfører for Socialdemokratiet, som jo altså siger, at det kommer til at tage 10 år at genoprette skat fuldstændig. Så det må vi se frem til 2029, så skulle den være fikset. Klokken er 19 minutter i 9, det her det er 24.7. Morgen, Samira Nawa, beskæftigelsesordfører for De Radikale. Godmorgen. Godmorgen. Tak fordi du ville komme ind. Selvfølgelig. Du skal lige prøve at fortælle, hvorfor. Og vi kan også lige sige godmorgen til Ea Green Larsen her, der sidder ved siden af dig. Godmorgen. Hej, ja. Du er jo enlig mor på kontanthjælp. Ja. Du har to børn på 4 og 14 år, ramt af kontanthjælpsloftet. Og du får, som det er nu, udbetalt 16.851 kroner om måneden. Når alt er regnet med, og udover det, så får du også friplads til børnene. Men nu har Samira Nawa, som der sidder på din venstre side, sammen med de øvrige partier i rød blok, besluttet for, at du skal have 1.600 kroner ekstra. Ja. Samira Nawa, I har afsat 300 millioner kroner til at give flere penge til folk som Ea på kontanthjælp og integrationsydelse. Hvorfor det? Jamen, der er familier her i Danmark, også selvom at vi er så rigt et samfund, som vi er, der ikke har økonomi nok til en ordentlig og værdig dagligdag. Og det er simpelthen basistilværelsen. Det kan være svært at få til at fungere. Det vil sige, det er mad, det er medicin, det er nyt vintertøj til børnene, som der bliver sparet på og sparet væk, fordi at man har så mange andre udgifter. Og det mener jeg sådan set ikke, at et rigt samfund som det danske kan være bekendt. Så det, som jeg allerhelst, det som Radikale allerhelst havde set, det var, at vi fuldstændig kunne afskaffe kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, som er det, der placerer familier i fattigdom, og som er det, der gør, at der findes børn i Danmark, i så rigt et land som Danmark, der vokser op i fattigdom. Og det er jo ikke bare det ene eller de to år, man vokser op i fattigdom, der er problemet. Det er sådan set også på den lange bane, fordi det sætter sine varige spor. Det kan være med til, at børnene på den lange bane ikke får den uddannelse, som de måske ellers kunne have fået, hvis de var vokset op i en mere økonomisk tryg ramme. Og det sætter også sin spor i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet. Så på den lange bane, så rammer det her familierne rigtig hårdt, og jeg er rigtig glad for, at vi med den her aftale er nået første skridt af vejen. For det er vigtigt for mig at sige, at en afskaffelse af kontanthjælpsloft og integrationsydelse, det havde været helt klart første prioritet, når nu, at Socialdemokraterne ikke ville være med til det, der ikke var opbakning til det, da der skulle forhandles forståelsespapir, så er jeg glad for, at der trods alt kunne blive afsat 300 millioner kroner til, at vi kunne give en økonomisk håndsrækning til familierne. Mm. Ja, det er jo sympatisk at mene, at børnefamilier skal have penge til mad og vintertøj og medicin. Jeg tror ikke, der er nogen, der mener, at det skal børnefamilier ikke have råd til. Spørgsmålet er, om det er nødvendigt at give børnefamilierne flere penge. Ea, der sidder her ved siden af dig, hun er mor til to, og får udbetalt 16.851 kroner om måneden. Vil du sige, hun er fattig? Altså, der har jo tidligere været en fattigdomsgrænse, og de børn, der vokser op under den, de er set med mine øjne fattige. Og det, som man... Jeg har en enlig mor på to her på kontanthjælp. Det er helt, de fleste faktisk egentlig møder med to børn, de får lidt mere udbetalt. Det er så fordi, at I er, der sidder ved siden af dig her, ikke får børnebidrag for det ene barn, fordi det er så lidt kompliceret, faktisk har et ekstra barn, der så bare bor hos faren, og derfor så er der ikke nogen børnebidrag den vej. Men det er bare for at sige det. Lad os tage Ia her. Den er endda en lave ende her. At der er mange som hende. Hun er fuldstændig et klassisk eksempel. 16.851 kroner om måneden efter skat. Plus gratis ting. Er hun fattig? Vil du sige, hun er fattig? Jeg kender ikke den fuldkommende økonomiske situation, men Ea og jeg, vi talte også sammen lige før vi trådte ind i studiet, og de penge, som hun kan få, som du kan få, Ea, fordi vi har forhandlet det her børnetilskud hjem, som gør, at blandt andet enlige bliver bedre stillet, at der er et særligt tilskud målrettet børn. Det er nogle penge, som kommer til at gøre gavn i Eas økonomi. Det er det, hun fortæller mig. Mm-hmm. Og det er noget, som kommer til at gøre gavn for hendes børn. Det giver en tryghed i forhold til, at der er nogle udgifter, som man faktisk har råd til, og som man ikke skal løbe rundt og vente på næste måneds budget og udbetaling for at få råd til. Og den tryghed, den vil jeg rigtig gerne være med til at give børnefamilier, og mit fokus er helt specifikt på børnene, fordi der er ikke nogen, der er tjent med at vokse op i fattigdom, hverken for børnenes skyld eller for samfundet. Det er jo det her med, at det faktisk også sætter sine spor for børnene på den lange bane. Ja. Når man hører jer tale, inden det bliver konkret. Nu siger jeg, at jeg er politiker, ikke? For eksempel dig. Jeg starter med at sige, hvorfor er der brug for de her penge? Du siger så kan de få mad, medicin og vintertøj. Mm. Vi har beskæftigelsesministeren, der siger, at jeg vil gerne have, at der er færre børn, der går sultne i skole om morgenen. Så lyder det jo som om, at vi snakker altså et eller andet akut fattigdom et eller andet sted i Afrika. Jamen, det er ikke usandt, at der er tale om fattigdom i Danmark. Men så må jeg lige prøve at spørge dig her. Vi har en helt almindelig eksempel her. Det her, det er Ea, der sidder ved siden af dig, er bare... Og Ea, det siger, at du er meget repræsentativ her i det her med, i forhold til, hvor mange penge du får, ikke? Hvad tror du, dig, der sidder i Folketinget for det radikale, at Ea ikke har råd til? Som sagt, altså den helt konkrete situation i forhold til Eas økonomi, Eas familie, den er jeg ikke inde i. Men alle undersøgelser, som kigger på det rådighedsbeløb, man har at gøre godt med, hvis man er på integrationsydelse, som så i øvrigt er en endnu lavere ydelse end kontanthjælpen, det viser jo, at der er familier, som simpelthen lever på et eksistensminimum. Og der må jeg bare holde fast i, at Danmark er et rigt samfund, og der skal vi ikke have børn, der vokser op i fattigdom. Og det her med, at der er børn, der går sultne i seng, det er jo ikke usandt. Der er analyser, der er beretninger om børn, der kommer på sommerlejre, putter mad i lommen, fordi at det simpelthen det er det, de har behov for. Det er deres første tanke, når de ser mad lidt til mig nu og lidt til senere, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg får senere. Og det mener jeg virkelig ikke, at vi i Danmark kan være bekendt at have de forhold for børn. Og derfor er jeg rigtig glad for den her økonomiske håndsrækning til de allermest trængte familier. Det, der har været mit fokus og Radikales fokus i de her forhandlinger, det har været, at de mennesker, der har haft allermindst til rådighed, og det er familierne på integrationsydelse, som har et meget lavt rådighedsbeløb, at det var dem, der skulle løftes allermest. Så derfor ser man også med den aftale, vi fik landet i går, at det tilskud, der bliver givet til børn i familier med integrationsydelse, det er noget højere, simpelthen fordi, at der har man færre midler at gøre godt med. I giver også flere penge til folk på kontanthjælp. For eksempel Ea Green Larsen her, der sidder ved siden af. Ea Green Larsen, lad os prøve lige at høre dig, altså, hvad det er, du ikke har råd til. Nu får du så 1.600 kroner mere om måneden. Fra rød blok, kan man sige. Altså fra den her pulje, ikke? For 300 millioner kroner. Du har, som jeg også har nævnt et par gange, jeg vil gerne, du ved, jeg tværer gerne rundt i det, ikke? Jo, en indtægt efter skat, og hver måned 16.851 kroner. Du har en husleje på 8.000 kroner. Ja. Så har vi snakkede også med dig i sidste time, ikke? Du ryger cirka 300 kroner om måneden på smøger, sagde du? Det er det, og så har TV2 Play, Netflix, du har en kat, det koster 200 kroner om måneden til foder og sådan noget. Du har aldrig været i udlandet med dine børn. Nej. Hvad er det, du ikke har råd til? Det, jeg ikke har råd til, det er ikke at være forberedt på en uforudset regning. Det er det, jeg ikke har råd til. hvis der kommer en efterregning på el, eller hvad ved jeg, mit datter skal have skolebuskort til 1.800 kroner, det er ikke nogen penge, jeg bare lige har. Og det er det, som der er rigtig svært at forklare folk, at de der uforudsete udgifter, man lige pludselig får, eller en tandlægeregning på 1.000 kroner, for det koster det, hvis man skal til tandlægen og blive tjekket, jamen, hvis man tager det ud af budgettet, så genererer det vandringen i de resterende måneder. Jeg ved godt, at du bliver ved med at holde fast i de her 16.000, det er også meget flot. Men du skal bare huske på, at jeg har regninger sammenlagt til omkring 11.000, hvis ikke 12.000. Og det er altså uden medicinudgifter og transportmidler og alt muligt andet. Altså, du har en husleje for 8.000 kroner om måned, 8.000 kroner 100. Og så siger du, ud over det, så har du faste udgifter for 3-4.000 kroner? 3.000 cirkus. Ja. Hvad er det for nogle faste udgifter? Forsikring, licens. Jeg har et abonnement til min telefon, fordi jeg skal jo kunne ringe. Jeg bliver nødt til at have internet, fordi jeg skal tjekke e-boks. Og så videre, så videre, så videre. Og så er der jo noget gæld, jeg skal afdrage på, kan man sige. Mm. Okay, hvor meget gæld har du? Det kan jeg ikke sige, men altså lige nu, det har jeg ikke regnet på, men nok. Nej, nej. Men nok til, at der også er nogle faste afdrag der. Ja. Ja, og det skal jo også passes. Okay, okay. Det er jo simpelthen debatten også om, hvad det er for et velfærdssamfund og velfærdssystem, og hvorfor en omfordeling vi skal have i Danmark. Jeg vil gerne sige tusind tak til alle jer, der har skrevet ind. Jeg har fået så ustyrligt mange sms'er i dag, og jeg er ked af, at jeg ikke har fået læst dem alle sammen op. Jeg tager lige et par stykker af dem, der lige er kommet. Bettina skriver, at jeg arbejder 32 timer om ugen som pædagog med 20 års anciennitet. Jeg får udbetalt 18.200 kroner om måneden. Det var måske bedre, at jeg gik på kontanthjælp. Og Bettina, økonomisk set, så ville det ikke være bedre for dig at gå på kontanthjælp. Ingen gang, hvis du havde to børn og var enlig mor, og fik de tilskud, der var med der. Fordi der er man altså op på 18.000. Der er man faktisk op på udbetalt 18.200 kroner om måneden, hvis man får det. Men hvis du så arbejdede på den her måde, som du gør, og stadigvæk var enlig mor med to børn, så ville du få de her tilskud oveni. Ja. Så mange, der skriver ind om, at vi får det samme og sådan noget. Det vil jeg bare sige, hvis man retter tilskuddet med og sådan noget, så tror jeg ikke, man får det samme. Men jeg er med på, at det er tæt på. 42 600 24 7. Samia Narva, jeg kan godt lige spørge dig her til sidst, beskæftigelsesordfører for de radikale. Sig lige noget ganske kort til dem, der skriver ind her, og der er mange, der skriver ind, at det er uretfærdigt. De arbejder så meget og får næsten det samme. Jeg har det sådan, at de mennesker, de familier, der måtte være på kontanthjælp, integrationsydelse, det er stadigvæk for mig at se allerbedst for dem at være i et arbejde. Det er jo ikke sådan så, at man skal synes, at det er mere attraktivt at være på kontanthjælp. Det tror jeg helt seriøst ikke, der er nogen, der synes med alt, hvad der følger med der. Altså i forhold til Eas situation, som Ea fortæller, at hun fejrer 20 år på kontanthjælp næste år. Det er ikke i nogens interesse at være i den situation. Men når man så i et velfærdssamfund som det danske er havnet i den situation, er så socialt udsat og marginaliseret, så har vi også råd til at give den økonomiske håndtrækning, der skal til for at skabe tryghed i de familier og tryghed for børnene især. Jeg tager lige nogle flere sms'er her. Der er kommet en her. Jeg har en veninde, som har været på kontanthjælp i over 10 år. Samtidig har hun arbejdet sort med rengøring, hvilket hun har tjent mere på sort, end jeg tjener ved at arbejde lovligt. Nu har en sagsbehandler foreslået, at hun skal på fleksydelse, som giver endnu mere i overførselsindkomst ved at arbejde 5 timer om ugen, og hun kan så fortsætte med det sorte arbejde. Der er noget ravne galt i systemet. Lene skriver, jeg er ansat arkitekt på 10 år, arbejder 45 timer om ugen, har i 3 måneder ikke haft råd til en knækket tand, fuck nogle nasserøve. Og en anden skriver, det er så til dig, ja. Ud med katten, stop med at ryge, så kan du spare op. Jamen tak for det råd. Tak fordi du ville komme ind, Ea, og fortælle om din økonomi. Det skal lidt mod til. Også med alle de her sms'er og de reaktioner, man får. Så det skal du have tak for. På grund af dig har vi kunne fortælle historien på en meget bedre måde her til morgen, og sætte ligesom noget rigtigt på det. Altså finde ud af, hvad det i virkeligheden går ud på. Ikke? Så Mia Nava, tusind tak, fordi du ville komme ind også. Klokken er 8:06, og nede på gulvet mellem jer to. Hvis I vil gå ned, fordi så kan jeg få den politiske redaktør Brian op til mikrofonerne. Hej Brian, godmorgen. Godmorgen, Asger. Godmorgen. Et internt referat fra Venstres hovedbestyrelsesmøde er blevet lækket, kan jeg forstå? Ja. Hvad går det ud på? Jamen, det er ned fra Lolland af. Der er jo mange, der var med til de her meget dramatiske møder i Venstre i fredag og lørdag. Og der er så en fra Lolland, der hedder Benny, formand for Venstre i Lolland, der var med på hovedbestyrelsesmødet. Og han har jo så siddet og sendt referat ud til hans medlemmer, når han kom hjem. Og siger, hvad var det for et møde, jeg egentlig var til der? Der var Lars Lykke gik ud af bagdøren og forsvandt med et tweet om, at nu vil han ikke være formand mere. Og det er så det, som så er nået frem til Ekstrabladet. Og det synes jeg, der er meget spændende at læse. Ja, det er det, der. Hele det møde kommer jo til at gå over historien, og der kommer jo til at være, tror jeg, løbende nye fortællinger om, hvad den ene sagde på det tidspunkt, og hvad den anden sagde. Vi ved jo allerede godt nu nogle ting. Altså, det trak sindssygt langt ud der om fredagen, når man beslutter sig for, at lade os tage det næste dag. Det der, Christian Jessen har sagt til ham fredagen til Lykke, jeg stiller op mod dig, hvis du ikke trækker dig. Men hvis du til gengæld trækker dig, så slipper du også af med mig, din værste fjende. Så trækker jeg mig nemlig også. Og så sover de lidt på det næste dag. Lykke kommer lidt for sent, kan vi se i referatet, som den eneste mand kommer sidst til møde der om lørdagen. Og så trækker han sig, men jeg synes egentlig, det er meget spændende. Der er i hvert fald to ting, der er spændende i det referat, som ham her Benny Damgaard har skrevet til sine medlemmer nede på Lolland, de andre venstrefolk. Det er sådan set, synes jeg, at Lars Løkke Rasmussen var den eneste. Der var 23 til stede lokale i forretningsudvalget. Der var kun én, der synes Lars Løkke havde en god idé med at fremrykke landsmødet, og ikke holde et ekstraordinært landsmøde, hvor Løkke ikke ville få så meget taletid. Det var Lars Løkke selv. Ja, det var ham selv, der og var 22. Han var enig med sig selv som den eneste i, at det synes han var en god idé. De 22 andre i forretningsudvalget, 22, altså en massiv mur imod ham. Nej, de ville kun have et ekstraordinært landsmøde, og det ville jo gøre, at Lars Løkke ikke kunne holde en lang Fidel Castro-agtig tale i 3 timer om glæden og gavnen ved at have Lars Løkke som formand. Og så er det så, han så... Fordi det er jo meget overraskende. Det er også overraskende for ham her, Benny her. Og det er det også for mig, at han trak sig, Lars Løkke. Jeg var sikker på, at han ville gøre, som han plejede, og trække tingene ud til sidste blodstråbe på det sidste på landsmødet, no matter what. Han trækker sig jo så, men man kan også godt se her, hvis han er den eneste i hele verden, der synes, han har fat i noget, så er det måske også svært at blive ved. Og så er der faktisk også en meget sjov ting til aller sidst. Ja. Hvis man kan huske, efter Christian Jensen har været ude og have tårer i øjnene over det, det gik så ikke med hans formandsdrøm. Efter ham, da han så på det tidspunkt hører Volbeat, og der kommer en anden ud, det er jo Jacob Ellemann, der kommer ud og møder pressen til allersidst. Og det står der faktisk også nogle linjer om her til allersidst. Vi valgte Jacob Ellemann som talsmand, da han er politisk ordfører, men han måtte i går ikke komme ind på, altså da han mødte pressen, ikke? Han måtte ikke komme ind på, om han var formandskandidat, når han udtalte sig. Der har man ligesom fra Venstre sagt, du skal møde pressen, fordi du er politisk ordfører, men du skal ikke sige noget omkring, du er formandskandidat. Det synes jeg er lidt spændende. Ja, altså allerede på det tidspunkt. Ja. Fordi han går ud og siger til pressen, at han skal gå i skoven og alt muligt, og han skulle kigge ud over fjorden, og der var mange ting, før han kunne træffe en beslutning om noget som helst. Men der har man jo allerede her tydeligvis en fornemmelse af, at der er altså en mand med en formand i maven, der sidder der, så han skal ud og tale. Det skal du ikke sige noget om. Nej. Det synes jeg er meget spændende. Ja, står der flere ting i referatet, eller så har jeg et andet spørgsmål? Jamen, så kommer dit andet spørgsmål. Den her lille formand nede i maven på Jacob Ellemann Jensen er jo kravlet ud af munden på ham nu. Ja. Hvad tænker du om det? Altså, fordi det er lige kommet frem, det var jo i går aftes, at nu vil han gerne være formand. Vi kan vel godt sige, at han bliver det, kan vi ikke det? Jo. Og hvad så? Altså, hvad tænker du om det? Jeg tænker om det som journalist primært, altså, hvad går han ind for? Ja. Jeg tror, det han har sagt til Jyllandsposten er jo, at nu skal vi, det der SV-halløj, spændende nok i valgkampen, men nu er det realiteterne. Ja, nej, og det skal vi selvfølgelig ikke gøre. Vi skal være et blåt parti, der samler den blå blok og fremad. Det ved vi om ham. Og det er jo et opgør med Lykkes linje. Det er nyt. Hvad der ellers sker, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor grøn han bliver, eller hvor EU-venlig han bliver, eller hvor udlændingestram. Det kommer også meget på. Jeg synes, det er spændende, det der med næstformand. Det lyder måske lidt kedeligt, men det er faktisk lidt spændende, hvem der bliver næstformand. Han kan jo ikke vælge sin næstformand. Det skal landsmødet vælge, men det er jo spændende, hvem der kommer til at sidde der ved siden af ham. Om det bliver Støjbær eller Ellen Trane, som jo virkelig havde uld i mål i går, da hun fik spørgsmålet. Kunne du tænke dig at være næstformand, Ellen Trane Nørby? Hun hører jo til over hos Christian Jensens gamle fløj. Der havde hun virkelig ulemund for 500 kroner. Nej, det her gjorde hun ikke. Så det er spændende nok. Prøv at det her med, hvad Jacob Ellemann Jensen mener, om det ene og det andet, og hvor han står og sådan noget, siger du, hvad skal vi have med i morgen? Altså hvis vi ligesom skal sige, at vi skal have et svar fra Jacob Ellemann Jensen på et eller andet, sådan en konkret ting, der er mere konkret end det her med, er du mest til natur eller landbrug? Altså, det er meget ukonkret, ikke? Ja. Har du tænkt på, at der er nogle spørgsmål? Jeg håber jo meget, at jeg kan få ham med i eftermiddag i eftermiddagsprogrammet der. Så har jeg tænkt meget på, om han stadig går ind for, at man skal bruge hele råderummet på velfærd, for eksempel. Eller hvad mener han om den klimalov, som man sidder og snakker om, 70% reduktion i 2030? Kunne han forestille sig at være med i det? Sådan nogle konkrete ting, umiddelbart har jeg lige i hovedet. Men jeg ved ikke, om han vil svare på det allerede, fordi jeg ved ikke, om man kan svare på det. Vi skal også noget med håndtrykslov og alt det der. Ja. Han er kendt for at være sådan lidt blødere måske, end venstre-regeringen var, altså på udlændinge. Ja, han meldte sig ud af Venstre der, og ind i det, der dengang hed Ny Alliance. Han tror, det var noget med, at Karen Jespersen ikke lige huede ham, der kom fra Socialdemokratiet. Så hvis han holder linjen fra dengang, så er det jo klart, så er det jo ikke alle...